Mamy za sobą ciepłe przywitania, krótkie wymiany, co u nas słychać, albo może jakieś bardziej duchowe tematy. Nie słuchałem wszystkich, ale cieszę się, że jesteśmy razem, że jesteśmy tutaj dzisiaj znowu, aby wielbić naszego Pana, aby modlić się do Niego, wsłuchiwać się Jego głosu, wsłuchiwać się w to, co On ma dzisiaj do nas do powiedzenia, aby czerpać z Jego obecności. Mamy szczególny przywilej, kochani, gdy gromadzimy się w Jego imieniu. Wiecie, że wiele naszych braci, wiele naszych sióstr w różnych częściach świata nie ma takiej możliwości, by 2-3 razy w tygodniu swobodnie się spotkać z innymi braćmi i siostrami. My czasami nie doceniamy tych rozlicznych Bożych darów, które są dla nas tak łatwo dostępne. Ale to Boży dar, to Boża łaska, że znowu jesteśmy razem, że możemy stanąć przed naszym Panem w jednym duchu, oddać Mu chwałę, wsłuchać się w Jego słowo, doświadczyć Jego szczególnej obecności, którą obiecał, gdy ludzie gromadzą się w Jego imieniu. I Pan Jezus mówi, bez względu na to, ile by tych osób nie było, nie jest ważne, czy będzie 2, 3, 30, 300, 3000. Jezus mówi, choćby 2, a więc wystarczy, że 2 się spotka w Jego imieniu. Jezus jest obecny, więc tak jest, chwała Bogu. Niektórzy z nas mają w domu domowników wiary, więc jest nam łatwiej, ale nie wszyscy mają tak dobrze. I dla tych szczególnie, ale myślę, że dla wszystkich nas, jest to czas bliskości z naszym Panem. Otwórzmy nasze serca na to wszystko, czym dzisiaj nasz Pan chce nas ubłogosławić. Poprosiliśmy brata Tomka pierwszy raz, żeby się czymś z nami podzielił. Jest pewnie w lekkim stresie, uśmiechami go zachęcajmy, aby powiedział to, co Bóg kładzie na jego serce. Prosimy Cię, Tomek. Chwała Panu. Tak, Paweł ma rację, lekki stres jest, no to chyba jest normalne, tak mi się przynajmniej wydaje. Zostałem poproszony o to, żeby się podzielić czymś, jakimś słowem. Tak naprawdę w ostatnim czasie nie mam za bardzo czasu, żeby jakoś skoncentrować się na przemyśleniach związanych z moją wiarą i tak dalej. Ale nie ma dnia, żeby myśli o Bogu, o tym, jak żyję, czy zgodnie z Jego wolą, czy nie. Codziennie na swojej drodze życia napotykam te myśli i cały czas staram się, próbuję przypodobać się Panu Bogu. Oczywiście to wychodzi raz gorzej, raz lepiej. Są chwile, kiedy serce mnie oskarża, że mógłbym postąpić inaczej, lepiej. Mógłbym być bardziej gorliwy, bardziej oddany, więcej się modlić, być po prostu lepszym Bożym sługą. Nie wiem, jak jest z innymi, ale no ja tak mam, że cały czas się czuję niedoskonały, cały czas serce mi podpowiada, że za mało się staram, za mało poświęcam siebie Bożym sprawom. Ale mimo tych oskarżeń są też chwile, kiedy czuję, że jednak postąpiłem. pocieszają. I jedną z takich chwil, kiedy czułem, że Bóg jest ze mną, że Mu ufam, był czas 8 miesięcy temu, kiedy się Sara rodziła. To był dla nas, dla mojej rodziny ciężki czas i wiem, że dzięki Bogu, dzięki temu, że w Niego wierzę, ten czas dla mnie był, nie był straszny. O. Nie było we mnie lęku takiego, że brałem pod uwagę nawet, gdyby moja córka miała odejść, bo wtedy nie było, nic nie wiedzieliśmy tak naprawdę. Lekarze nic nam nie byli w stanie powiedzieć w tych pierwszych chwilach. Na szczęście tam po jednym dniu czy dwóch, jak już się sytuacja troszkę ustabilizowała, to już lekarze coś tam zaczęli mówić, że oddycha, że jest w porządku. Ale przez ten cały czas czułem taki spokój, że Bóg się zaopiekuje tą sprawą, moją córką, naszą rodziną, że nawet w najgorszym wypadku, jeżeli oddałem po prostu to Bogu i Mu zaufałem. I w tym momencie czułem, że jest we mnie wiara, że ufam Bogu i cieszę się też, że może nie jestem pewien, ale ale obietnice tego Boże mówią, że jeżeli gdzieś jest dwóch lub trzech się zgromadzi w moje imię, to ja jestem z nimi i wierzę, że wasze modlitwy też bardzo pomogły w tym, że ja też odczuwałem ten pokój, to było dzięki wspólnym wysiłkom, modlitwie. Chciałem podziękować wam i Bogu za to, że jest i że nas wspomaga. I tak rozmyślając na temat tego, co Bóg czyni w naszym życiu i jak nas prowadzi, często my nie doceniamy, albo zapominamy docenić, albo przynajmniej u mnie tak jest, że przychodzą na mnie myśli, że po prostu za mało Bogu dziękuję. Za mało Mu jestem wdzięczny za to, co mam. Może wdzięczny jestem, ale za mało jest tej dziękczynnej modlitwy, tego wyrazu zewnętrznego, w tym właśnie poświęcenia się sprawie, czyli głoszeniu Słowa Bożego, jak Jezus mówi, wy jesteście światłością świata. I lampy nie chowa się pod korcem, po to świeci, żeby świeciła wszystkim domownikom. Żyję w nadziei, że i w takiej potrzebie służenia jak najlepszemu Bogu. Mam rodzinę, mam dwójkę dzieci, Wiktorię i Sarę, żonę. Bóg mnie pobłogosławił, bo są zdrowe i piękne. Czasami wiadomo, jak to z dziećmi, jest trudniej, czasami łatwiej. I w tym życiu rodzinnym te sprawy związane z opieką, z wychowaniem, z życiem rodzinnym wymagają od nas czasu, poświęcenia, uwagi dzieci. Wiktoria jest teraz w takim buncie dwulatka, więc bez przerwy wszystko ma nie. Cały czas krzyk. Staram się w tym odnaleźć. Czasami człowiek już nie daje rady, w sensie, że no, unosi się. Zdarzy mi się krzyknąć na córkę, bo już, że tak powiem, jej krzyk mnie tak... I wtedy sobie zdaję sprawę, że nie powinno tak być, że powinienem prosić Boga o cierpliwość i wyrozumiałość dla Wiki. I dzięki temu, że Bóg jest, że Go spotkałem, to w ogóle mam takie myśli. Bo dawniej to jak się denerwowałem, to nawet nie pomyślałem o tym, że źle robię, że się denerwuję na kogoś, że się gniewam. I dzięki Bogu zdaję sobie sprawę w takich momentach, że to trzeba poprawić. Że to jest jedna ze słabości, których trzeba się doskonalić. I gdyby nie Bóg, gdyby nie Jezus, Jego przykazania, Jego przykład, to myślę o tym, że no, człowiek by był bardzo nieszczęśliwy. No i wielu ludzi jest nieszczęśliwych z tego powodu, że nie ma Boga w ich życiu, że nie zastanawiają się nad tym, co robią, jak krzywdzą innych, jak krzywdzą sami siebie tak naprawdę też poprzez swoje zachowanie, swoją niewiarę, nieprzestrzeganie przykazań, albo chociaż staranie się przestrzegać. Bo przestrzeganie każdego przykazania w każdym czasie to jest bycie doskonałym. A doskonałym był tylko Jezus w tym temacie. On jako jedyny nie zgrzeszył. A my, biorąc Go za przykład, staramy się. Staramy się i dążymy do tej doskonałości. I proszę Boga o to, żeby jak najmocniej, jak najpełniej, jak najlepiej się da, działał w moim życiu. W dotychczasowym przebiegu od momentu mojego nawrócenia, od czasu, kiedy zacząłem czytać Pismo Święte i postanowiłem, że chcę podążać tą drogą. Wiele było, jakby to powiedzieć, zlotów i upadków. Tak jak mówiłem wcześniej, serce oskarża. Jadąc tutaj do zboru, włączyłem sobie Ewangelię. Tam w pewnym momencie właśnie dotknęła mnie ta wypowiedź apostoła Pawła, zdaje się. Chodzi o to, że kogo serce oskarża, to o ileż Bóg jest większy od naszego serca. List Jana. I właśnie o to chodzi, że póki nas serce oskarża, to znaczy, że jest coś do zmiany. To znaczy, że trzeba brać pod uwagę to. A w moim życiu bywało tak, że serce mnie oskarżało, a ja uważałem to za coś nieistotnego, coś małego, bo to była mała rzecz, niewielka, taka, nad którą no, nie warto się zastanawiać. I odrzucałem te myśli i utwardzałem serce. Przychodzi mi to do głowy, że w taki sposób, jeżeli nie reagujemy nawet na napomnienia naszego serca, to utwardzamy swoje podejście, zatwardzamy serce na to oskarżenie. I zdaję sobie sprawę, na szczęście, dzięki Bogu, zdałem sobie z tego sprawę, że tak czynię. I przychodzę do Boga w modlitwach, żeby mnie pomógł, żebym nie szedł tą drogą i żebym się nawracał. I chcę też Boga wielbić za to, że chce nas czynić doskonałymi, chce dla nas jak najlepiej. Wskazuje nam i dał nam serce, daje nam serce. I o to chodzi, żebyśmy Go słuchali, żebyśmy się Mu nie przeciwstawiali, ale prosili Go o pomoc w tych najmniejszych sprawach. Jest, kiedy się nawróciłem, Bóg mi, nie, zacząłem mieć potrzebę wyznawania grzechów, przyznawania się do winy. I właśnie w tym momencie poczułem, w tamtym czasie czułem właśnie to upominanie serca bardzo intensywnie. Zrobiłem coś komuś, jakąś szkodę na przykład. Zwykła rzecz. Zdarza się bardzo często. Zarysowałem sąsiadowi samochód na parkingu. I cały czas miałem wyrzut sumienia, że się nie przyznałem do tego. I zatwardzałem właśnie między innymi w tym przypadku swoje serce. To szczegół nieważny. To mała ryska była, nic wielkiego. Ale jednak uczyniłem komuś szkodę. Chciałbym, abyśmy w codziennym postępowaniu, w pracy, w życiu słuchali Pana. Proszę Pana o to, żeby nigdy nie przestał mnie napominać przez serce, czy przez przykazania, przez czytanie słowa. Pragnę, aby w moim życiu bardziej się objawiało to, że ja słucham, że pragnę wykonywać Jego przykazania i dziękuję Mu za to, bo przez to stajemy się doskonali. Tutaj mi jeszcze przyszło na myśl takie słowo, kto nie zbiera ze mną, rozprasza. W moim przypadku też mam taki niedosyt swojego postępowania, że nie rozmawiam z ludźmi często. Zdarza się, że rozmawiam, ale cały czas za mało. Więcej. Oby Pan nas wspierał, abyście wzmacniali i za te wszystkie chwile, kiedy czuję, że zrobiłem coś dobrego i coś, co Bóg chciał, albo że postąpiłem tak, jakby Bóg chciał. Wtedy się cieszę, wtedy się umacniam, wtedy chwalę Pana, mam ochotę Go wielbić. I może w związku z tym przeczytam fragment z psalmu. Psalm 22, werset 23. Będę głosił Twe imię pośród moich braci. Będę Cię wywyższał w zgromadzeniu ludzi. Wy, w których jest bojaźń Pana, otoczcie Go chwałą. Złóżcie hołd wszyscy potomkowie Jakuba. Daszcie czcią potomkowie Izraela. Oby słowa podziękowania i chwały dla Pana nie schodziły z naszych ust w naszym zgromadzeniu. Módlmy się, dziękujmy Bogu za to, że nas wyrwał z grzechu, że jest w naszym życiu, że oddał za nas swe życie, abyśmy my byli zbawieni i dążyli do tej doskonałości w Bogu, w Chrystusie. Amen. Dziękuję. Powstańmy, kochani, do modlitwy, proszę. Kochany Ojcze, dziękujemy Ci za Twoje dzieło w naszym życiu. Dziękujemy za Tomka, za jego zbawienie, za tą przemianę, której w nim dokonujesz, że możemy razem z nim radować się działaniem Twego Świętego Ducha w naszych sercach, że nas nie zostawiasz, kiedy błądzimy, kiedy potykamy się, kiedy zdarza nam się potknąć i okazać nieposłuszeństwo. Dziękujemy, że ożywiasz nasze sumienia. Dziękujemy, że mówisz do nas przez Twego Ducha, że wskazujesz nam drogę wyjścia, drogę poprawy, że w swej łasce uzdalniasz nas, aby podjąć właściwe kroki, by nie trwać w grzechu, nieprawości, ale przychodzić do Ciebie po przebaczenie, oczyszczenie, łaskę, by podjąć wszelkie niezbędne działania, aby odwrócić się od tego wszystkiego, co Ciebie nie chwali, co Ciebie obraża w naszym życiu, a zdążać do tego, co jest Tobie miłe, co jest chwalebne, co jest wyrazem Twojej łaski, która jakże jest obfita w naszym życiu. Modlimy się, by i dzisiaj ten czas, który tutaj spędzamy, był czasem uwielbienia Ciebie, naszego wielkiego Boga Zbawiciela, w Jezusie Chrystusie, Twoim Synu, przez którego doskonale nam się objawiłeś i wciąż przez Twojego Ducha objawiasz się nam i pociągasz nas ku Tobie. Niechaj Twój Święty Duch i dzisiaj dotyka każdego z naszych serc. Niechaj przekonuje nas o tym, o czym winniśmy być przekonani. Niechaj otwiera nasze duchowe oczy na poznanie Twojej chwały, na poznanie Twojej mądrości, mocy, łaski. Prosimy o Twoje łaskawe działanie w każdym z naszych serc. A Tobie niechaj płynie cześć, uwielbienie, chwała z głębi naszych serc. Amen. Zachęcam, kochani bracia, siostry, do modlitwy, wielbienia Boga w pieśniach. Jeśli macie na sercach jakieś fragmenty Słowa Bożego, możecie czytać. Bądźmy otwarci na działanie Bożego Ducha, który jest obecny w swoim Kościele. Dzięki, Ojcze, Tobie za Twoje dzieło w naszym życiu, za przemienione życie, za nadzieję życia wiecznego. I jeśli to życie w nas jest i nasze serca są gorące na Ciebie, pomóż nam wyrażać to przede wszystkim w naszym codziennym życiu, ale też słowami, czy w zgromadzeniu Twego ludu, czy gdzieś w tym świecie, jeśli nie ma w nas tego życia, albo nasze serca są zledniałe, to prosimy, ożyw. Prosimy. Dotknij. Wskaż nam na Twoją wspaniałość, Twoją wielką miłość, która przemienia. Przemienia nasze serca, nasze myślenie. Potrzebujemy Ciebie, gdziekolwiek byśmy nie byli, w jakim miejscu naszego życia. Potrzebujemy Ciebie, bo nasze zdolności, możliwości, umiejętności są z Ciebie i Tobie chcemy za to wszystko dziękować. Amen. Amen. Chwała Tobie. To jest cudowna Boża łaska i że ten Duch Święty przekonuje nas o grzechu, o sądzie i o sprawiedliwości. Dziękuję Ci Boże za ten przywilej należenia do Ciebie. Dziękuję Ci Boże za te cuda, które Boże czynisz w naszym życiu, że możemy doświadczać Twojej mocy, Twojej wielkiej łaski, dobroci. Dziękuję Ci, że Panie Ty przemawiasz przez te sytuacje do naszych serc, że Ty chcesz nas Panie zmieniać, że chcesz nas tam Pani nie tylko naprawiać, ale Panie całkowicie zmienić, udoskonalić, abyśmy byli takimi dojrzałymi, Boże, wierzącymi. Proszę Cię o to, dla każdego z nas. Wiemy, że jeszcze mamy braki i potrzebujemy ciągle, ciągle Ciebie, Panie. Potrzebujemy ciągle tej przemiany, Boże, Ojcze ukochany. Tak dopomóż każdemu z nas, abyśmy byli żywym zborem. Tak, żywym Panie. Kościołem dla Ciebie, abyśmy Tobie służyli z radością, w miłości dla Ciebie. Służyli Tobie, Panie, bo Ty zasługujesz na to, Panie. Ja Ci dziękuję za to wszystko, co nam dałeś i że to jest wielka Twoja cudowna łaska, że ulitowałeś nad nami, że pewnego dnia stanąłeś na naszej drodze. Panie, to nie my, ale to Ty, żywy, święty Bóg. Chwała Tobie. Wybrałeś sobie każdego z nas. Pomóż nam, abyśmy trwali, Panie, Tobie, każdego dnia, a Ty nas wierzę, że będziesz przekonywał dalej, Panie, o tym, co jeszcze na mnie dostaje. Jestem Ci za to wszystko wdzięczna, Panie, i jestem Ci, Panie, wdzięczna, że mam Ciebie, że należy do Ciebie, Panie. Proszę Cię, pomóż jeszcze naszym bliskim, naszym prosimy, krewnym, naszym, Boże, rodakom, abyśmy wszyscy mogli, Panie, Boże, Ojcze, kochamy, poznać Ciebie, uwierzyć w żywego Boga, Twoje dzieło, które wykonało się tam na krzyżu Golgoty 2000 lat temu, Panie, zmiłuj się, Panie Jezus Chryste, nad naszym narodem. Prosimy, zmiłuj się, Panie. Boże, Ojcze ukochany, wszyscy mogli doznać. że dzierży w swym ręku krańce ziemi, że szczyty gór do niego należą, że jego własnością jest morze, które sam stworzył, że wierzch schylony ukształtowały jego ręce. Dalejże, złóżmy pokłon, padnijmy przed nim na twarz. Wypłaćmy się przed Panem, który nas stworzył. On bowiem jest naszym Bogiem, a my ludem jego dostępstwa. Owcami podniebionymi. Dzisiaj, jeśli usłyszycie jego głos, nie bądźcie oporni w swych sercach, jak bowiem było doświadczane na pustkowie, gdzie wasi przodkowie dostrzegali mnie na drodze. Doświadczali mnie, choć wcześniej widzieli moje czyny. Przez 40 lat byłem przez tamte pokolenie pobudzany do tego, więc rzekłem, ciągle schodzą swym sercem na nocę, nie uznają moich grup. Gdy przysiągłem w swym gniewie, ci na pewno nie wejdą do miejsca mojego odpoczynku. Ty, Panie, jesteś tym, który się nas uczynił. My, Panie, jesteśmy Twoim ludem. Jesteśmy Twoją własnością, bo Ty, Panie Jezu, stworzyłeś nas, Ty, Panie, nas odkupiłeś swoją drogocenną krwią. Dlatego chcemy Ci złożyć pokłon, oddać cześć, która się Tobie należy. Amen. Dziękujemy Ci, Boże, za to, że Ty działasz nadal, że Ty, Panie, otwierasz oczy ślepe i uszy głuche. Otwierasz oczy i uszy na tą Ewangelię, która jest głoszona wszelkiemu stworzeniu pod niebem. Tak, Panie, prosimy Cię, proszę Cię, Panie, abyś otwierał oczy i uszy tych wszystkich, którzy czytają Twoje Słowo, aby ujrzeli, Panie, Twoją chwałę. Bo Ty jesteś, Panie, bowiem ukrytym. Zaprawdę jesteś bowiem ukrytym, Panie. Ty objawiłeś się Synu. Ale nie wszyscy Ciebie, Panie, przyjęli. Nie wszyscy w Ciebie uwierzyli. Powiada Pismo, bowiem każdy, kto wezwie imienia Pana, będzie zbawiony. Lecz jak mają wzywać tego, w którego nie uwierzyli? Jak mają uwierzyć w tego, o którym nie słyszeli? Ty, Panie, dałeś nam słowo, abyśmy głosili je wszelkiemu stworzeniu pod niebem. Prosimy Cię, Panie, abyś wspierał nas w tym dziele, abyśmy nie zapominali o tym ważnym czynie, który mamy każdego dnia pamiętać, aby głosić, Panie, o Twojej chwale. Bo ta Ewangelia o Twojej chwale ma być głoszona po całej zamieszkanej ziemi. Ty, Panie, jesteś tym, który uczyniłeś ziemię, niebo. Twoje jest to wszystko. I my jesteśmy, Panie. I nawet ci, którzy są oporni serca, będą musieli przyznać, że Ty, Panie, jesteś Bogiem. Dziękujemy Ci, Panie, za Twój Kościół, że Ty, Panie, jesteś tym, do którego mamy przyjść. Nie mamy szukać jakiejś religii, jakiejś organizacji, jakiejś innej drogi, Panie, bo Ty jesteś drogą. Ty, Panie, jesteś prawdą i Ty jesteś życiem. Ty, Panie, jesteś objawiony na kartach tego słowa. Od Księgi Mojżesza do Księgi Apokalipsy. Jesteś tym, który był, który jest i który ma przyjść. Przyjdź, Panie Jezu. Amen. Amen. Thank you. Proszę pieśni uwielbienia. Zawsze jesteś blisko mnie. Darzysz łaską przebaczenia. Przyszedłeś z nieba na świat, by drogą być. Dałeś przybić się na krzyż, by grzech mój zmyć. Nie zatrzymał ciebie grób, niebo znów ujrzało cię. Panie, chwalę imię Twe. Panie, chwalę imię Twe. Znoszę pieśni uwielbienia. Zawsze jesteś blisko mnie. Darzysz łaską przebaczenia. Przyszedłeś z nieba na świat, by drogą być. Dałeś przybić się na krzyż, by grzech mój zmyć. Nie zatrzymał ciebie grób, niebo znów ujrzało cię. Panie, chwalę imię Twe. Imię Twe. Ojciec, Duch i Syn, Królów Król i Panów Pan. Niech święci się, niech święci się, niech święci się imię Twe. Dziękuję Ci, że wyrwałeś mnie z dołu zagłady, gdzie byłam, tak bardzo oddalona od Ciebie. Porwałeś mnie po prostu i oddałeś mnie do Królestwa Syna swojego ukochanego Jezusa Chrystusa. Tak bardzo Ci dziękuję za Twoją miłość, którą i chcę poznawać Ciebie, Jezu, krok po kroku, coraz bardziej i bardziej. Proszę, abyś odkrywał to serce, które jest dla nas. Dziękuję Ci za to, że jesteś dobry i Twoja łaska trwa na wieki, że jesteś dobroczynny, że Ty dajesz więcej niż się spodziewamy. Dziękuję Ci bardzo, że przeprowadzasz przez trudne chwile, ale też dajesz cudowne pocieszenie. Dziękuję Ci, że mogę tutaj być, bo wszędzie są Twoje dzieci i możemy się spotykać. Dziękuję Ci za ten zbór, dziękuję Ci za moich braci, siostry. Dziękuję Ci, że mogę tu stać z moimi braćmi i siostrami na skale, na Jezusie Chrystusie, Alleluja. Że możemy Ci oddawać cześć i chwałę i uwielbienie. Tak bardzo moje serce jest przepełnione wdzięcznością za to wszystko, co robisz dla swojego ludu, dla swoich dzieci, ale również za to, że Ty masz staranie o tych, którzy jeszcze Ciebie nie znają. Tak jak w świecie, ale też w naszych rodzinach, za których wołamy, Boże, wołamy za naszymi rodzinami, które jeszcze nie są zbawione. Ale Ty masz takie serce, które przyciąga do siebie. Dziękuję Ci za wszystkie doświadczenia w moim życiu. I dziękuję Ci za to, że Ty dajesz pocieszenie, że Ty dajesz tą miłość, miłosierdzie, pokorę, że uczysz mnie i nas wszystkiego tego, co się Tobie podoba i oczyszczasz nasze serca, które jeszcze są zabrudzone. I dziękuję Ci za to świadectwo tego brata, który właśnie mówił o tym sumieniu, które czasami właśnie jest tak poruszone, że to serce oskarża. Dziękuję Ci, bo to słowo przeniknęło moją duszę, Boże, i za to Ci dziękuję. Ale też bardzo Ci dziękuję za te krótkie słowa, które do mnie mówisz w duchu, kiedy prosiłam właśnie o to pocieszenie, że to słowo, które śpiewa w moim sercu, Bóg jest mocem. Także Boże, Ty jesteś mocny i jesteś nad wszystkim. Pokładam w Tobie wiarę, ufność i nadzieję. Bądź mi miłości. Bądź wywyższony, uwielbiony na wieki. Chwała Tobie. Chwała i uwielbienie na wszystkie wieki. Amen. Amen. Amen. I zaczął Daniel mówić tymi słowy. Niech będzie błogosławione imię Boga od wieków na wieki, albowiem do Niego należą mądrość i moc. On zmienia czasy i pory. On utrąca królów i ustanawia królów. Udziela mądrości mądrym, a rozumnym rozumu. On odsłania to, co głębokie i ukryte. Wie, co jest w ciemnościach, u Niego mieszka światłość. Ciebie, Boże, Boże Abrahama, Izaaka i Jakuba, chwalę i wysławię. Amen. Amen. Amen. Cudowna Boża łaska. Cudowna Boża łaska ta zbawiła z grzechów mnie. Cieszę się, ta łaska wdała Boży strach w kamienne serce me i zobaczyłem, że na łaska podźwignęła mnie i naprzód jedzie wciąż przez Cię. Panie, za cudowną Twoją łaskę, która zbawiła nas z grzechów, która wlała w nasze kamienne serca strach przed Twoim gniewem, sądem, sprawiedliwością. Boży strach, zbawienny strach, żeśmy zobaczyli, że jesteśmy na przepaści dnie. Ale Panie, Twoja łaska podźwignęła nas i wciąż nas wiedzie i ufamy i wielbimy Ciebie i modlimy się, abyśmy wszyscy dotarli tam, gdzie ojcowski dom. Dzięki Ci za Twoją cudowną łaskę. Niechaj nasze serca rozbrzmiewają chwałą, która dzień i noc nieustannie rozbrzmiewa w niebiosach, gdzie te niezwykłe postacie i zbawieni święci wielbią Ciebie, radują się Tobą. Niechaj nasze serca, Panie, będą pełne chwały dla Ciebie, wiecznego Boga. Amen. Usiądźmy, proszę. Jeśli ktoś jeszcze nie wyłączył albo nie wyciszył telefonu komórkowego, to bardzo proszę o wyciszenie, wyłączenie, żeby nam tutaj nic nie przeszkadzało w rozważaniu Bożego Słowa. Bo przed nami najdłuższa księga biblijna, Księga Jeremiasza, chociaż Księga Izajasza ma 66 rozdziałów, a Księga Psalmów 150, to jeśli zliczycie słowa w Księdze Jeremiasza, okaże się, że to jest najdłuższa księga i potrzeba 5 godzin około, żeby ją przeczytać. Mam nadzieję, że znaleźliście w ostatnim czasie te 5 godzin i czytaliście tą księgę i jesteście tak podekscytowani jej przesłaniem, jak ja jestem. To, czym z wami będę w stanie w ciągu tej godziny się podzielić, to tylko szczyt, że tak powiem, góry lodowej, ogromu przesłania, jakie jest w tej księdze. Jestem naprawdę pod ogromnym wrażeniem tego, jak Bóg potężnie używał Jeremiasza, jakie wielkie poselstwo przez Niego pozostawił Bożemu ludowi po wszystkie wieki. Przeczytajmy najpierw pierwsze trzy wiersze tej księgi, która pokazuje nam historyczne tło, w czasie którego te słowa były głoszone, czasu, w jakim żył Jeremiasz. Księga Jeremiasza jest za księgą Izajasza, przed księgą Trenów. Przynajmniej w naszych Bibliach, w Bibliach żydowskich to jest troszkę inny układ, ale w naszym układzie tam ją właśnie znajdziemy. Słowa Jeremiasza, syna Hilkiasza, z rodu kapłanów, którzy byli w Anatot, w ziemi Beniamina, do którego doszło słowo Jahwe za dni Jozjasza, syna Amona, króla Judy, w 13 roku jego panowania. Doszło także za dni Joakima, syna Jozjasza, króla Judy, aż do końca 11 roku Sedekiasza, syna Jozjasza, króla Judy, aż do uprowadzenia do niewoli mieszkańców Jerozolimy w 5 miesiącu. A więc jest to okres około 40 lat. Prorok Jeremiasz rozpoczął swoją służbę w 13 roku panowania króla Jozjasza, a więc dokładnie w 626 roku przed Chrystusem. Natomiast Jerozolima została zburzona w 586 roku przed Chrystusem. A więc mamy tutaj okres około 40 lat. Wiemy, że jeszcze później Jeremiasz dalej posługiwał tym wszystkim uchodźcom, którzy udali się do Egiptu, i również pisał listy do wygnańców w Babilonie, a więc jego służba jeszcze trwała poza ten okres, o którym tutaj czytamy. Natomiast te słowa, które tutaj mamy spisane, opisują, obejmują ten właśnie okres. Jozjasz, o którym czytamy w pierwszym wierszu, czy w drugim raczej, w drugim wierszu, był ostatnim bogobojnym królem Judy i miał przed sobą bardzo trudne zadanie do wykonania, ponieważ kiedy on został królem, bałwochwalstwo, zbrodnie i grzechy poprzednich królów Judy, a szczególnie jego dziada Manasesa, odcisnęły się trwałym piętnem na myśleniu i postępowaniu Judejczyków. Niesprawiedliwość i wszelkiego rodzaju niemoralność były w Izraelu na porządku dziennym. W 7 rozdziale Jeremiasza, w 9 wierszu, Jeremiasz pyta: czy nie jest tak, kradniecie, mordujecie, cudzołożycie, składacie fałszywe przysięgi, spalacie kadzidło Baalowi, służycie innym bogom, których nawet nie znacie. A więc religijna reforma, którą zainaugurował król Jozjasz, nie przyniosła trwałych rezultatów. Polityczna i religijna atmosfera posługi Jeremiasza była bardzo trudna i przygnębiająca. Juda znajdowała się już prawie od 100 lat pod panowaniem Asyrii, która najechała najpierw i przejęła władzę nad północnym królestwem Izraela. po oblężeniu i zdobyciu Samarii w 722 albo 21, różne źródła historyczne tutaj różnią się w tych datach, a więc po zdobyciu Samarii w 721, powiedzmy, roku, czyli około 100 lat wcześniej, wielu mieszkańców Izraela, czyli północnego królestwa, zostało brutalnie zamordowanych lub deportowanych jako niewolników do Asyrii. Jak poczytacie w źródłach historycznych o okrucieństwie Asyryjczyków, to naprawdę jest to dramatyczny obraz. Obdzierali ludzi żywcem ze skóry, nabijali na pale, obcinali części ciała. Niewyobrażalne cierpienia, jakie zadawali ludziom, których najeżdżali. Asyria siała postrach. Królestwo Judy natomiast na południu zachowało pewną niezależność polityczną, choć praktycznie było wasalem Asyrii, czyli było zobowiązane do płacenia wysokiej daniny Asyrii. O tym już troszkę mówiliśmy, kiedy ostatnio omawialiśmy poselstwo proroka Izajasza, który, jak pamiętacie, mam nadzieję, już wtedy, 100 lat wcześniej, wzywał Izraela i Judę do opamiętania i ostrzegał przed nadchodzącym sądem Boga. Tymczasem w tym samym roku, w którym Jeremiasz został powołany na proroka, a więc w 626 roku przed Chrystusem, w Babilonie, którego królestwo znajdowało się na wschód od Asyrii, został koronowany nowy władca, Nabopalazar, ojciec Nabukadnezara, który wzniecił bunt i zaczął odnowę Babilonu po stuletniej okupacji Babilonu przez Asyrię, ponieważ Asyria również najechała stary Babilon i go zdominowała, i Babilon też był pod władzą Asyrii przez 100 lat. Tymczasem ten nowo koronowany władca Babilonu, Nabopolazar, wzniecił bunt i zaczął walczyć z Asyrią. Po 14 latach zaciętych walk w 612 roku przed Chrystusem stolica Asyrii, Niniwa, została zajęta przez Babilończyków. Nową stolicą Asyrii został Haran, ale tylko na 2 lata, ponieważ 2 lata później, w 610 roku, scenariusz się powtórzył i Asyryjczycy ponownie zostali zmuszeni przenieść swoją stolicę do Karkemisz. Babilończycy zdobyli również Haran. W obawie przed wzrastającą potęgą Babilonu, Asyria zawarła militarny sojusz z Egiptem. Mam nadzieję, że widzicie to w swoich umysłach na mapie. Mamy Asyrię na dalekiej północy, potem mamy państwo Izraela, później mamy Arabię niżej na południu i Egipt. A więc to były mocarstwa tamtych czasów. Asyria, Egipt i tutaj Babilon, który wzrasta w potęgę i atakuje Asyrię. Więc Asyria zawiera pakt z Egiptem, militarny sojusz, żeby im pomóc walczyć z Babilonem. I faraon Necho II w 609 roku wysyła swoje wojska na północ w kierunku Karkemisz, aby razem z Asyrią walczyć przeciwko Babilończykom. I czytamy w Księgach Królewskich, że król Jozjasz zebrał swoją armię. Młody jeszcze król, miał wtedy zaledwie 39 lat. zebrał armię i próbował zatrzymać egipskie wojska udające się na północ przez jego kraj, atakując je na równinie Megiddo. To jedna z wielu bitew, które rozegrały się na tej równinie. Równina Megiddo, na której też rozegra się ostatnia bitwa ludzkości, Armagedon. To właśnie od tego słowa Megiddo pochodzi słowo Armagedon. Natomiast ze strony Jozjasza było to tragiczne posunięcie. Wygląda na to, że nie konsultował się z Bogiem, nie pytał się Boga, czy ma się udać walczyć z Egiptem. I czytamy, że armia Judy została tam rozgromiona przez Egipcjan, a Jozjasz, trafiony strzałami egipskich łuczników, wykrwawił się na śmierć. Nagła śmierć Jozjasza, który próbował podnieść królestwo Judy z bałwochwalstwa, z różnego rodzaju grzechów, nagle to wszystko runęło wraz z jego śmiercią. Było to wielkim ciosem dla wszystkich, którzy mieli nadzieję na jakąś duchową przemianę w kraju. W drugiej księdze Kronik, w 36 rozdziale, czytamy, że wtedy lud ziemi skupił się wokół Jehoahaza, syna Jozjasza. A więc patrząc na księgę Jeremiasza, widzicie, że teraz ci królowie tutaj u Jeremiasza są wymienieni. Czytamy, że ludzie skupili się wokół Jehoahaza, syna Jozjasza, i obwołali go królem w Jerozolimie w miejsce jego ojca. Jehoahaz miał 23 lata, kiedy został królem. Młody człowiek. Czytamy, że panował w Jerozolimie tylko 3 miesiące, ponieważ król egipski Necho II odsunął go od władzy w Jerozolimie. Ukarał też kraj, ukarał Judę daniną w wysokości 100 talentów srebra i talentu złota. A więc teraz nie tylko musieli płacić Asyrii, ale jeszcze musieli płacić Egiptowi daninę. Ponadto król egipski osadził na tronie Judy i Jerozolimy brata Jehoahaza, Eliakima, zmieniając mu imię na Jehojakim. Faraon Necho uprowadził Jehoahaza do Egiptu. I o tym możecie czytać w proroctwie Jeremiasza. Tak jak mówię, nie zdążymy absolutnie wszystkiego mówić, więc tylko te główne historyczne rzeczy dotkniemy. Jehoiakim, miał 25 lat, kiedy został królem i panował w Jerozolimie 11 lat. Czytamy, że czynił to, co było złe w oczach Jahwe, jego Boga. I w końcu w Księdze Kronik czytamy, że Nebukadnezar, król Babilonu, wyruszył przeciwko niemu, kazał zakuć go w spiżowe kajdany i zaprowadził go do Babilonu. A więc najpierw poddaństwo Judy wobec Asyrii zostało zamienione, czy w głównej mierze przejęte przez Egipt i byli teraz poddanymi Egiptu i to król Egiptu decydował, kto będzie królował w Judzie. Natomiast Necho, udało mu się dotrzeć do Karkemisz jeszcze wcześniej, teraz cofamy się troszeczkę do tego momentu, kiedy Jozjasz próbował przeciwstawić się egipskiej armii, oczywiście przegrał na równinie Megiddo i wojska egipskie dotarły do Karkemisz, połączyły się z wojskami Asyrii i doszło tam do wielkiej historycznej bitwy w 605 roku. Różne również pozabiblijne źródła o tym mówią. Są takie odkryto, archeolodzy odkryli kroniki babilońskie, w których czytamy o poczynaniach babilońskich królów, które pokrywają się ze świadectwem, jakie znajdujemy w Piśmie Świętym. Także to są ciekawe, dzisiaj mamy różne materiały pozabiblijne, które potwierdzają nam prawdomówność Bożego Słowa. Babilończycy pod wodzą Nebukadnezara II odnieśli druzgocące zwycięstwo nad wojskami Asyrii i Egiptu. Babilon stał się supermocarstwem, sukcesywnie przejmującym kontrolę nad całym obszarem Bliskiego Wschodu. Po zwycięstwach nad Asyrią Babilon kontynuował swoje podboje, kierując się na południe. Królestwo Judy było tak słabe duchowo i militarnie, że nie było w stanie przeciwstawić się potędze babilońskiej armii. Jerozolima bez wielkiego trudu została zdobyta przez Babilończyków po raz pierwszy w marcu 597 roku. Król Nebukadnezar II sprowadził Jehojakina do Babilonu i umieścił go w więzieniu. I mam nadzieję, że pamiętacie, co się z nim stało, co jest opisane w ostatnim rozdziale Księgi Jeremiasza. To ma wielkie znaczenie. O tym będziemy mówili, jak przejdziemy do Księgi Trenów i cofniemy się wtedy do tych wydarzeń z Księgi Jeremiasza i zobaczymy, jak w Trenach Jeremiasz opłakuje to, co się wydarzyło. Ostatnim królem Judy był słaby i chwiejny Sedekiasz, który panował od 597 roku do 586 roku, a więc do czasu wejścia Babilończyków do Jerozolimy, zburzenia muru, zburzenia świątyni. Sedekiasz, jak czytamy Księgę Jeremiasza, widzimy, że był jak chorągiewka na wietrze. Bał się swoich urzędników, doradców, potajemnie rozmawiał z Jeremiaszem i prosił Jeremiasza, żeby Jeremiasz nikomu o tym nie mówił, co słyszy od niego. Był to słaby człowiek, którego jak tamci go oficjałowie przyciskali, to był gotów wydać Jeremiasza na śmierć. Król, ale tak naprawdę chorągiewka na wietrze. I pomimo licznych wezwań Jeremiasza do poddania się władzy Babilończyków, Sedekiasz uległ namowom fałszywych proroków i swoich doradców wojskowych, by zbuntować się przeciwko dominacji Babilonu. To było tak niedorzeczne, to było tak głupie, ale niestety wiele rzeczy, o których czytamy w Księdze Jeremiasza, jak dzisiaj patrzymy na nie z perspektywy historycznej, wydają nam się być tak niedorzeczne, że ludzie popełniali takie karygodne błędy, kiedy mieli tak wyraźne wskazania od Boga, co mają robić, jak mają się zachować w tym kryzysie. Bóg posyłał do nich swoich proroków, którzy im mówili, jak mają żyć, jak mają postępować. A oni wbrew temu wszystkiemu, co Bóg mówił, robili błąd za błędem i ponosili dramatyczne konsekwencje, z których nie wyciągali żadnych wniosków. Dalej brnęli w swoim nieposłuszeństwie Bogu. W końcu Jerozolima została zdobyta, jej mur zburzony, świątynia spalona, Sedekiasz i znamienici obywatele miasta zakuci w kajdany, zabrani w niewolę. Ostatnią rzecz, którą Sedekiasz oglądał, to śmierć jego synów. Na jego oczach, w Rybli, król babiloński kazał zabić jego synów, a następnie wyłupał mu oczy. Juda została zredukowana do babilońskiej prowincji. Duchowi doradcy króla Sedekiasza, czyli ówcześni kapłani i prorocy, nie byli bardziej wierni swoim zaszczytnym obowiązkom niż ich król. Lekkomyślni, powierzchowni, pozbawieni bojaźni przed Bogiem, prorocy i kapłani nie zdawali sobie sprawy, jak głęboka była ich wina i jak bolesną niedolę sprowadzili na Boży lud. Przeczytajmy z 23 rozdziału Jeremiasza jego ostre słowa napomnienia skierowane do proroków i kapłanów, pasterzy Izraela. Jeremiasza 23 rozdział, najpierw pierwszy i drugi wiersz. Jeremiasz mówi: biada pasterzom, oświadcza Jahwe. Kiedy mówię Jeremiasz, to rozumiemy, że to Bóg mówi przez Jeremiasza. To Jahwe udziela Jeremiaszowi swego ducha, który w jego imieniu przemawia. Biada pasterzom, którzy gubią i rozpraszają owce mojego pastwiska, mówi Jahwe. Dlatego tak mówi Jahwe, Bóg Izraela, o pasterzach pasających mój lud. To wy rozproszyliście moje owce i rozpędziliście je. Nie zajmowaliście się nimi. Dlatego ja zajmę się wami za wasze złe czyny, oświadcza Jahwe. I od 9 wiersza czytajmy dalej. Słowo o prorokach. Pęka mi serce w mej piersi, drżą wszystkie moje kości. Stałem się jak pijany, jak człowiek upity winem w obliczu Jahwe i jego świętych słów. Jeremiasz, słysząc te słowa, które Bóg do niego kieruje, mówi, zatacza się wręcz, jak człowiek, który się upił winem. Jest porażony tym, co Bóg myśli o prorokach w Izraelu, o tych, którzy prorokowali w imieniu Jahwe. Pamiętajmy, że to są prorocy, nie prorocy Baala, nie prorocy Asztarte, ale prorocy, którzy mówili, tak mówi Jahwe. I kłamali, i zwodzili Boży lud. Tak jak dzisiaj wielu mówi w imieniu Jezusa, ale to są tylko słowa. Za tym nie stoi Boża prawda. Jest tylko frazes, pusty frazes. Jeremiasz, jak to słyszy, to się zatacza. Mówi, ponieważ ziemia, i tutaj mówi o ziemi Judy, mówi o ziemi, w której mieszka Boży lud. Mówi, ziemia jest pełna cudzołożników z powodu przekleństwa. Okrywa ją żałoba. Uschły pastwiska na stepie. Złe stały się ludzkie dążenia. Ich wysiłki zmierzają w niewłaściwym kierunku, gdyż prorok oraz kapłan obaj są splugawieni. Nawet w mojej świątyni znalazłem ich niegodziwość, oświadcza Jahwe. Oni nadal chodzili do świątyni. Oni nadal składali ofiary. Oni nadal przemawiali rzekomo w imieniu Jahwe. Ale Bóg mówi, są splugawieni. Są pełni niegodziwości. Dlatego ich droga będzie jak ślizgawka. Potkną się w ciemności i upadną na niej, gdyż sprowadzę na nich nieszczęście w czasie, gdy ich nawiedzę, oświadcza Jahwe. Owszem, u proroków Samarii widziałem nieprzyzwoitość, a więc tutaj mówimy o Królestwie Izraela, które padło 100 lat wcześniej. Samaria była stolicą północnego królestwa, więc tutaj Jeremiasz mówi o tym, co się działo wcześniej w Samarii. Tam prorokowali w imieniu Baala i w ten sposób zwodzili mój lud Izraela. Lecz u proroków Jerozolimy zetknąłem się, mówi, ze zgrozą. Widziałem tam cudzołóstwo na każdym kroku, kłamstwo, pełno zachęt dla niegodziwych, by żaden nie porzucił swojej nieprawości. Ludzie w kościele tamtych czasów zachęcali innych ludzi do życia w grzechu, nie napominali ich grzechu, nie wzywali ich do pokuty, ale mówili, złóżcie ofiary i wszystko będzie dobrze. Tak jak i dzisiaj wielu ludzi mówi, ważne, że wierzysz w Jezusa, ważne, że wyznajesz Go swoim Panem, a to, że trochę cudzołożysz, to, że trochę kradniesz, to, że kłamiesz, Bóg ci wybaczy, Bóg jest miłością. Fałszywi prorocy, którzy wiodą Boży lud na zatracenie. Jeremiasz mówi, to zgroza, że coś takiego dzieje się w Jerozolimie. Stali się dla mnie jak mieszkańcy Sodomy, jak ludzie zamieszkujący Gomorę. Dlatego tak mówi Jahwe zastępów o prorokach. Oto ja nakarmię ich piołunem i napoję ich trucizną, bo od proroków Jerozolimy rozeszło się skażenie po całej ziemi. Jeśli w Bożym Kościele nie jest głoszona Boża prawda, to skażenie rozchodzi się po całej ziemi. To Boży Kościół, to Boży lud jest tym miejscem, gdzie ma świecić światło, gdzie ma być głoszona prawda Boża, gdzie ma płynąć Boże życie, ratunek dla ludzi tego świata, ale jeśli Kościół odchodzi od Bożego Słowa, jeśli w Kościele dzieje się nieprawość, jeśli w Kościele toleruje się grzech, to nieprawość rozchodzi się na cały świat. Tak mówi Jahwe zastępów. Nie słuchajcie słów tych proroków, którzy wam prorokują. Oni wam głoszą widzenia własnego serca. I tylu dzisiaj mamy takich proroków, którzy głoszą widzenia własnych serc, nie głoszą wiernie Bożego Słowa, ale mówią, co im się wydaje, co oni myślą. Będą gadać o koronawirusie, będą gadać o szczepionkach, będą gadać o tym, o tamtym, a nie trzymają się Bożego Słowa, nie wzywają ludzi do życia świętego, do pokuty. Zajmują się w kościele rzeczami, polityką się zajmują. Zajmują się gospodarką. Głoszą widzenia własnego serca. Nie to, co pochodzi z ust Jahwe. Wciąż powtarzają ludziom gardzącym słowem Jahwe. Będziecie mieć pokój. To im fałszywi prorocy głosili. Wszystko będzie dobrze. Nie przyjdzie na was zagłada. Pokój, szalom, szalom, szalom. A tym wszystkim, którzy żyją w uporze swojego serca, powtarzają, nie spadnie na was żadne nieszczęście. Ludziom, którzy żyją w uporze serca, którzy żyją bezbożnie, oni mówią, spokojnie, nie spadnie na was żadne nieszczęście. Wszystko będzie dobrze. Fałszywy pokój. Fałszywe poczucie bezpieczeństwa. Jeśli grzeszysz, to wiedz, że twój grzech cię znajdzie. Jeśli grzeszysz i nie odwracasz się od swej bezbożności, jeśli nie wyznajesz swego grzechu i nie porzucasz go, wiedz, że ten grzech cię znajdzie i zginiesz z powodu grzechu. Pan Jezus mówi, że jeżeli tolerujesz grzech w swoim życiu, złe myśli, złe słowa, źle traktujesz swojego brata, mówi, płacz i zgrzytanie zębów, wyrzucenie w ciemności zewnętrzne. Pan Jezus, ten, który jest Zbawicielem świata i przyniósł nam łaskę i prawdę, ten też, Pan Jezus, mówi, że grzech zabija twoją duszę. Grzech zaprowadzi cię do piekła, jeżeli się nie odwrócisz od swojej bezbożności i nie będziesz szukał Bożej łaski, przebaczenia i wyzwolenia. A ci tutaj fałszywi prorocy, tak jak wtedy, tak i dzisiaj, mówią, wszystko będzie dobrze, bo wierzysz w Jezusa. Wszystko będzie dobrze, bo się nawróciłeś. Wszystko będzie dobrze, bo jesteś zbawiony. Tak, będzie dobrze, jeżeli rzeczywiście uwierzyłeś, jeżeli rzeczywiście naśladujesz Go, jeśli rzeczywiście nie mówisz tylko Panie, Panie, a za tymi słowami nie ma żadnego panowania Jezusa w twoim życiu. Jezus mówi, nie ten, kto mówi Panie, Panie, ale każdy, kto pełni wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Więc nie oszukujmy się. Głośmy zbawienie, które jest w Jezusie. Głośmy to wielkie zbawienie, które jest dziełem Jego łaski. Ale nie tolerujmy grzechu. Nie umniejszajmy powagi życia w grzechu. Bo to jest śmierć. Bo to jest fałszywe reprezentowanie Zbawiciela. Gdyż ten Zbawiciel rozpoczął swoją służbę od słów opamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Opamiętajcie się, to były jego pierwsze słowa i nie ostatnie. Czytajmy dalej Jeremiasza 23, od 25 wiersza. Słyszałem, co powiedzieli prorocy, prorokujący w moim imieniu kłamliwie. A więc zauważmy, ci inni prorocy też prorokowali w imieniu Jahwe. Oni się powoływali na Jahwe, że Jahwe ich posłał, że oni przemawiają z natchnienia Jahwe. Ale co? Bóg mówi, prorokowali kłamliwie w moim imieniu. Wołali, miałem sen, coś im się przyśniło. I mówią, mam sen od Boga. Jak długo to będzie trwać? O co chodzi prorokom wygłaszającym kłamstwa? Tak, wieszczą oszustw pochodzących z ich własnych serc. Te sny, które im się śniły, były wynikiem tego, czego pragnęły ich własne grzeszne serca. Jak czegoś pragniesz i o czymś myślisz, to ci się to przyśni i to nie raz. I oni potem z tym stawali, jakoby to był sen od Boga. Rozważają, jak sprawić, by mój lud zapomniał moje imię. Chcą to osiągnąć przez sny, które opowiadają sobie nawzajem. Ich ojcowie także zapomnieli o mnie na rzecz Baala. Prorok, który ma sen, niech opowiada swój sen. Coś ci się przyśniło i chcesz o tym powiedzieć, to powiedz, przyśniło mi się. Nie mów, że ci Bóg powiedział. Nie mów, że tutaj masz jakieś nie wiadomo jakie wielkie objawienie. Powiedz, miałem sen, śniło mi się i tyle. Jeśli masz sen, to opowiadaj swój sen. A my, jeśli będziemy widzieli, że jest w tym jakiś sens, to się nad tym zastanowimy. A jak uznamy, że za dużo kiełbasy zjadłeś na kolację i głupoty ci się śniły, to po prostu nie będziemy sobie zawracali głowy twoim snem. I tyle. Jest wielu dzisiaj ludzi, którzy mają różne sny. Straszne sny. Straszą ludzi czym tylko można. Śnią się im różne rzeczy. Nie potrafią przedstawić dowodów, ale straszą, co to będzie, co to będzie. Oj, oj, oj, może i będzie. Może mają trochę racji. Ale jeśli to są tylko sny, to niech pozostaną w kategoriach snów. Prorok, który ma sen, niech opowiada swój sen. Lecz ten, kto ma moje słowo, niech głosi moje słowo prawdy. Co plewie do ziarna. Sen przy głoszeniu Bożego Słowa to plewa, a słowo to ziarno. Tak mówi Jahwe. Co plewie do ziarna. Głoś słowo, Paweł mówi do Tymoteusza. Głoś słowo w czas dogodny czy niedogodny. Czy będą chcieli słuchać, czy nie. Jeśli będą chcieli szukać sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho łechce, jeśli będą chcieli słuchać snów, wizji, proszę bardzo, niech idą. Ale Paweł mówi do Tymoteusza, ty głoś słowo. Karć, grom, napominaj. W czas dogodny czy niedogodny. Głoś słowo. Tego się trzymajmy, kochani. Głośmy Boże słowo. Tak jak jest napisane, wiernie. I ostatni fragment z tego samego rozdziału, od 32 wiersza. Oto Bóg mówi, co zrobi z tymi kłamliwymi prorokami. Oto ja wystąpię przeciwko prorokom snów kłamliwych, oświadcza Jahwe, głoszącym je po to, aby zwieść mój lud swoimi kłamstwami i lekkomyślnością. Bo przecież ja ich nie posłałem, niczego im nie nakazałem. Oni też temu ludowi wcale nie pomagają, oświadcza Jahwe. A gdy cię zapyta ktoś z ludu, prorok albo kapłan, jak brzmi jego wyrok, co jest ciężarem Jahwe, wtedy im powiedz, wy jesteście ciężarem. To wy jesteście tym ciężarem. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, czytając księgi prorockie, jak oni właśnie mówią o brzemieniu Jahwe. Mówią o pewnym ciężarze, który Bóg im dał. I to stało się takim powiedzeniem prorockim, że ktoś ma brzemię Jahwe, czyli ma jakiś, coś ma położone na sercu od Boga, jakiś ciężar, który musi z siebie zrzucić, musi o tym powiedzieć. A Bóg mówi do tych proroków, wy się posługujecie takimi wyrażeniami, ale tak naprawdę to wy jesteście ciężarem dla mnie. Wiersz 36. Bo wy umiecie przekręcać słowa żywego Boga. Jahwe zastępów, naszego Boga. Ludzie w kościołach, w wielu kościołach, nie wszystkich, chwała Bogu, ale w tak wielu religijnych organizacjach, w tak wielu religijnych miejscach przekręcają słowa żywego Boga. To miało miejsce za czasów Jeremiasza, to miało miejsce za czasów Izajasza, wcześniejszego proroka, i za czasów wielu innych proroków. I niestety trwa do dzisiaj. Ludzie z Biblią w ręku potrafią kłamać, potrafią zwodzić, potrafią oszukiwać ludzkie serca. Jeremiasz sam pochodził z rodziny kapłańskiej. Jednak dobrze wiedział, że nie ma ratunku w religijnej tradycji, czy też w świątynnym rytuale samym w sobie, jeśli są one pozbawione codziennego, bogobojnego życia. Jeremiasz wyraźnie widział, że korzeń zła tkwi w ludzkim sercu. Korzeń zła tkwi w ludzkim sercu. Jeremiasz powiedział w 17 rozdziale i 9 wierszu, ponad wszystko, bardziej niż wszystko inne, zwodnicze jest ludzkie serce i rozpaczliwie chore. Ludzkie serce jest zwodnicze ponad wszystko i rozpaczliwie chore. Jeremiasz to widział, że problem jest w ludzkim sercu, nie w tym, co robimy na zewnątrz. To jest tylko przykrywką tego, co jest tam w środku. Może być. To oczywiście jest też w jakiejś mierze wyrazem tego, co tam jest. Pan Jezus o tym mówi, że z obfitości serca mówią usta i z serca ludzkiego pochodzą straszne rzeczy, straszne czyny. A więc żadna dogłębna, duchowa reforma nie jest możliwa, dopóki ludzkie serce nie zostanie zmienione. Wszelkie zewnętrzne religijne reformy, jakie królowie Izraela na przykład próbowali wprowadzać, a raczej Judy, bo w Izraelu to cały czas była ciemność, ale na południu w Judzie, co niektóry król próbował reformować swój kraj, widzimy, że to było zbyt płytkie. Jeśli to nie sięgnęło ludzkich serc, to to, że obchodzili szabat przez jakiś czas, to, że robili takie czy inne religijne rzeczy, zaczęli jakieś święta obchodzić, to nie przynosiło trwałej przemiany, ponieważ przemiana musi się rozpocząć głęboko w ludzkim sercu. Z tego powodu Jeremiasz wielokrotnie, jak czytamy jego księgę, widzimy, że wzywa do czego? Do obrzezania serc, co znaczy oczyszczenia tych serc z grzechu. To obrzeska symbolizowała. Odrzucenie grzechu, odrzucenie brudu. A więc Jeremiasz wołał, obrzeżcie wasze serca. I Jeremiasz wzywał do szukania Boga całym sercem. Całym sercem, nie połowicznie, nie od niedzieli do niedzieli, nie od szabatu do szabatu, ale mówi, jeśli będziecie Go szukać z całego serca, wtedy, mówi, Go znajdziecie. Wtedy da wam się znaleźć, ale pod warunkiem, że będziecie Go szukać z całego obrzezanego serca. Serce musi być oczyszczone z grzechu i całe szukające Boga. Jeremiasz z proroczym wejrzeniem głosił, że ludzkie wysiłki przestrzegania ustaw zawartych w Księdze Prawa okazują się zawodne. Wielką ludzką potrzebą jest wypisanie Bożego prawa na naszych sercach. I to jest niezwykłe poselstwo tej księgi. Jeremiasz mówił, że nadchodzi nowe przymierze, gdzie Bóg wypisze swoje słowo na sercach ludzi. Już nie na kamiennych tablicach, ale na tablicach ludzkich serc. I wtedy, mówi, ludzie będą mnie znali. Jeremiasz nie miał łatwego zadania. Wróćmy do pierwszego rozdziału i zobaczmy, jak Bóg opisuje jego zadanie. Jeremiasza, pierwszy rozdział, 10 wiersz. Bóg mówi, patrz, dziś ustanawiam Cię nad narodami i nad królestwami, abyś, liczcie ze mną, wykorzeniał, burzył, wytracał i niszczył. 4 czasowniki mówiące o zniszczeniu. Mówi, taka będzie Twoja praca. Będziesz wykorzeniał, burzył, wytracał i niszczył. Ale to nie koniec. Są też 2 dobre. Mówi, abyś budował i abyś sadził. A więc mamy 4 ciężki kaliber zniszczenia, zburzenia. Jest wiele do zburzenia, jest wiele do zniszczenia. Jest wiele grzechu, jest wiele zła, któremu trzeba się przeciwstawić. A kiedy tego się dokona, wtedy można budować i sadzić. I w tym się streszcza poselstwo tego proroka. Głównie on burzy, niszczy, wytraca, wykorzenia. Mówi o tym, co jest złe, co trzeba usunąć. ale też nigdy Boże poselstwo się na tym nie kończy. Chwała Bogu. Jego poselstwo zawsze jest poselstwem zbawienia, ratunku, odnowy, odbudowy. I to też widzimy w tej księdze. 17 i 19 wiersz tego pierwszego rozdziału. Dlatego ty przepasz swoje biodra, wstań i mów do nich wszystko, co ci nakazuje. Nie bój się ich twarzy, bym ciebie nie napełnił lękiem przed nimi. Oto bowiem ustanawiam cię dziś miastem obronnym, żelazną kolumną i murem spiżowym przeciwko całej tej ziemi. Jeremiasz był młodym człowiekiem. Być może nie miał nawet skończonych 20 lat. We wcześniejszych wierszach mówi, jestem jeszcze dzieckiem, jestem młody, to nie nadaje się. A Bóg mówi do niego, będziesz jak warowne miasto, jak żelazna kolumna, jak spiżowy mur przeciwko całej tej ziemi, przeciwko królom Judy, ich książętom, ich kapłanom i ludowi całej tej ziemi. Wyobrażacie sobie taką misję? Przeciwko prezydentowi, przeciwko rządowi, przeciwko wszystkim, którzy mają władzę, przeciwko władzom politycznym, przeciwko władzom religijnym? Mówi tak, będziesz z nimi wszystkimi walczył. I będą, mówi, walczyć przeciwko tobie, ale cię nie przemogą, bo ja jestem z tobą, mówi Jahwe, aby cię wybawić. Kto z nas chciałby się podjąć takiej misji? Wyobraź sobie, że Bóg powołuje ciebie dzisiaj na Ukrainie, abyś otwarcie, publicznie, w środkach masowego przekazu piętnował powszechne grzechy niemoralności, materializmu, pustej, bezdusznej religijności, pedofilii, duchowieństwa, korupcji polityków, korporacyjności i chciwości kościołów. Ponadto Bóg ci objawia i każe ci głosić, że Rosja z Putinem na czele jest powołanym przez Boga narzędziem Bożego sądu nad moralną i duchową zgnilizną zachodniego, europejskiego kościoła i społeczeństwa. Twoja prorocza wizja, którą Bóg ci daje, opisuje druzgocące zwycięstwo Rosji nad całą zachodnią Europą. Masz wzywać wszystkich do niestawiania oporu rosyjskiemu najeźdźcy, ale do dobrowolnego poddania się pod władzę Rosji jako wyznaczonego przez Boga wykonawcę Bożej woli. Wyobrażacie sobie, jaką społeczną i kościelną popularnością byście się cieszyli? Jakbyście mieli takie poselstwo? Jak wszyscy by wam klaskali i was wszędzie witali i o, u nas jeszcze to powiedz, u nas jeszcze to powiedz. Myślicie, że tak by było? No? Jeremiasz miał dokładnie takie zadanie do głoszenia. On mówił, że Babilon, Nebukadnezar, który najechał na ich ziemię, który palił, pustoszył, jego żołnierze gwałcili kobiety, grabili miasta. On miał głosić, to jest Boży sługa. Poddajcie się Babilonowi, nie walczcie z Babilonem. Wyobrażacie sobie? Mówią, to zdrajca, to jakiś szpieg Babilonu. Co to jest za poselstwo? Zobaczcie, 27 rozdział od pierwszego wiersza. I Jeremiasz głosił to nie tylko w Judzie, ale głosił to poselstwo, rozsyłał niejako to poselstwo do wszystkich okolicznych narodów. Mówi do nich, to samo macie zrobić. Wszyscy poddajcie się, mówi, pod władzę Babilonu. Jeremiasza 27 rozdział od pierwszego wiersza. Na początku panowania Sedekiasza syna Jozjasza, króla Judy, Jahwe skierował do Jeremiasza takie słowo. Tak Jahwe powiedział do mnie, sporządź sobie powrozy oraz jarzmo i włóż je sobie na szyję. Następnie za pośrednictwem posłów, którzy przybyli do Jerozolimy, do Sedekiasza, króla Judy, przekaż królowi Edomu, królowi Moabu, królowi Amonu, królowi Tyru i królowi Sydonu takie polecenie. A więc tutaj mamy te okoliczne państwa wokół, którzy odwiedzają Sedekiasza. I jakie poselstwo Jeremiasz ma dla nich? Tak mówi Jahwe zastępów, Bóg Izraela. Tak powiedzcie waszym panom. To ja, a więc Jahwe, to ja w mej wielkiej mocy, potęgą mojego ramienia stworzyłem ziemię, ludzi i żyjące na niej zwierzęta. Ja też poddaję ją wraz z tym wszystkim temu, kogo uznam za odpowiedniego. Czy wierzymy, że to nadal jest prawdą? Że to Bóg jest najwyższym władcą ponad królami ziemi? Czy myślimy, że już dzisiaj Bóg nie poradzi sobie z Putinem i z innymi wielkowładcami tego świata? Czy wierzymy, że Bóg ustanawia, kogo uzna za odpowiedniego na wysokich stanowiskach, a kiedy zdecyduje, że ich czas się skończył, odbiera im władzę? Obecnie, mówi, przekazuje wszystkie te ziemie pod władzę Nebukadnezara, króla Babilonu, mojego sługi. Jahwe nazywa Nebukadnezara swoim sługą. Przekazuje mu nawet zwierzęta, mówi. Wszystko oddaje pod jego władzę. Wszystkie narody będą jemu służyć, jego synowi i jego wnukowi, aż nadejdzie kres również na jego kraj, bo i on zostanie podbity przez wielkie narody i potężnych władców. I wiemy, że tak się stało, kiedy Medo-Persja najechała na Babilon i skończyła się potęga Babilonu. Ale to było jeszcze syn, jeszcze wnuk, jeszcze nie teraz. Teraz, mówi, wszystko im będzie poddane. Tak Bóg zdecydował. Zanim to jednak nastąpi, mówi, każdy naród i każde królestwo, które nie zechce służyć Nabukadnezerowi, królowi Babilonu, i które nie podda swojego karku pod jego jarzmo, Jahwe mówi, uderzę mieczem, głodem i zarazą, aż poddam pod jego władzę. Więc Bóg mówi, chcecie się ze mną spierać? Chcecie ze mną walczyć? Nie chcecie się poddać pod władzę Nebukadnezara? To wiedzcie, że was będę gnębił mieczem, głodem i zarazą, aż się ugniecie, aż poddacie się jego władzy. Co za poselstwo! Wyobrażacie sobie, kiedy zwój proroctw Jeremiasza został spisany, Jeremiasz się musiał ukrywać. Był w takim niebezpieczeństwie. Wszyscy chcieli go zabić. Jeremiasz się musiał ukrywać, ale miał przyjaciela, swojego skrybę, Barucha, który spisywał jego słowa i posłany przez Jeremiasza odczytywał te słowa w świątyni jerozolimskiej, a następnie przed królewskimi dostojnikami, którzy się zainteresowali, że tam w świątyni jakieś takie dziwne poselstwa od proroka są przekazywane. I czytamy, że ci przerazili się, ci dostojnicy królewscy przerazili się tymi słowami, które tam były na tym zwoju zapisane. I postanowili pójść do króla. I mówią, niech król usłyszy, co ten Jeremiasz prorokuje, co on mówi. I w 36 rozdziale Księgi Jeremiasza, od 22 wiersza, czytamy, jak król zareagował, kiedy usłyszał słowa tego proroctwa. W 22 wierszu czytamy, że siedział król w swoim domu zimowym w 9 miesiącu i ogień płonął na palenisku przed nim. I od 23 wiersza czytajmy, gdy tylko Jehudi przeczytał 3 lub 4 kolumny, król odcinał je nożem pisarskim i wrzucał w ogień płonący na palenisku. Widzicie, jak się przejął? Ktoś mu czytał te słowa zapowiadające sąd, wzywające go do opamiętania się, do poddania się pod władzę Babilonu, a on to odcinał i wrzucał w ogień. Czynił to tak długo, aż kawałek po kawałku cały zwój spłonął w płomieniach. Wysłuchali, lecz nie przestraszyli się. Nikt nie rozdarł swoich szat, ani król, ani żaden z jego sług. I w 32 wierszu czytamy, że Jeremiasz przygotował zatem inny zwój, kolejny zwój. Powierzył go Baruchowi, synowi Neriasza, pisarzowi, a ten spisał na nim pod dyktando Jeremiasza wszystkie słowa księgi, którą spalił Jehojakim, król Judy. Dodano do niej również wiele słów podobnej treści. A więc tutaj znajdujemy informację, w jaki sposób ta księga powstawała. Jak była spisywana przez przyjaciela i towarzysza niedoli Jeremiasza, Barucha. W 36 rozdziale, 1-2 wiersz jeszcze spójrzmy, czytamy, że w 4 roku Joakima, syna Jozjasza, króla Judy, doszło do Jeremiasza słowo od Jahwe mówiące: weź sobie zwój księgi i napisz na nim wszystkie słowa, które wypowiedziałem do ciebie przeciw Izraelowi, przeciw Judzie i przeciw wszystkim narodom od dnia, kiedy zacząłem do ciebie mówić, od dni Jozjasza aż do dziś. Czyli mówi w 4 roku Joakima, od czasu jego powołania. To jest okres obejmujący jakieś 21 lat. Jeremiasz miał po 21 latach spisać to, co Bóg mu powiedział. Jeśli czytacie księgę Jeremiasza, to widzicie, że nie ma w niej prawie żadnej chronologii. Nie wiem, czy to zauważyliście. Jeśli tylko troszeczkę uważniej czytacie i sprawdzacie, o jakim królu mówi, za chwilę o jakim królu mówi, do czego się odwołuje, jeśli troszeczkę znacie historię Izraela, czy Judy tutaj, to widzicie, że tam nie ma chronologii, tam jest pomieszana chronologia. Raz Jeremiasz mówi o czymś, w następnym rozdziale mówi o czymś, co jest 10 lat wcześniej, więc ta księga nie jest chronologicznie napisana. Ona jest raczej tematycznym zbiorem pewnych przekazów, pewnych myśli. Więc to musimy mieć na uwadze, czytając tą księgę. Nie tak, jak my piszemy dzisiaj książki, wiecie, zazwyczaj w chronologicznym porządku, chociaż dzisiaj też mają różne pomysły, ale jesteśmy przyzwyczajeni generalnie, jak czytamy innych proroków, to tam widzimy w miarę chronologię. Tutaj nie ma chronologii, stąd wielu ludzi gubi się i mówi, o co tu chodzi. Gdzie my jesteśmy? Raz jest w jednym więzieniu, za chwilę w drugim więzieniu, jakiś jeden król, tamten już król niby umarł, a teraz za chwilę znowu o nim mówi. Bo Jeremiasz się nie przejmuje chronologią, on się skupia na poselstwie, tym, co Bóg ma do powiedzenia swoim ludu. A więc mamy w tej księdze fragmenty zawierające kazania Jeremiasza, mamy fragmenty zawierające historyczne relacje jego osobistych doświadczeń, jego osobistych zmagań i prześladowań. Mamy fragmenty zawierające historyczne relacje dotyczące tego, co się działo w Jerozolimie i w końcu jej upadku. Oraz fragmenty zawierające prorocze zapowiedzi przyszłości Judy, Izraela i nadchodzącego nowego przymierza dla wszystkich narodów. Księga Jeremiasza jest pełna prorockich obrazów. Niektóre z tych obrazów są bardzo proste i oczywiste w swojej interpretacji, jak na przykład w pierwszym rozdziale mamy gorący kocioł przechylony z północnej strony, zapowiadający najazd babilońskich wojsk z północy. Mamy kosz dojrzałych, smacznych fig, który obrazuje zabranych do niewoli uchodźców, oraz kosz zgniłych fig, obrazujący pozostałych w Jeruzalemie nieposłusznych Judejczyków. Mamy jarzmo na plecach Jeremiasza, które obrazuje poddanie wszystkich narodów pod panowanie Babilonu. Ale znajdujemy też bardziej enigmatyczne obrazy, wymagające głębszego zbadania oryginalnego tekstu, aby odkryć ich znaczenie. Otwórzcie proszę pierwszy rozdział i przeczytajcie te słowa i powiedzcie, czy je rozumiecie. Jestem pewien, że jeśli nie sięgnęliście do materiałów pomocniczych, nie ma szans, żebyście zrozumieli, o co chodzi. Jeremiasza, pierwszy rozdział, 11 i 12 wiersz. Potem doszło mnie słowo Jahwe, mówiące: co widzisz, Jeremiaszu? I odpowiedziałem: widzę gałązkę migdałowca. Kto z was wie, co obrazuje gałązka migdałowca? Nie mam pojęcia. W życiu nie widziałem gałązki migdałowca. Ja już widziałem, później sobie spojrzałem, ale wcześniej nie widziałem. Więc skąd mam wiedzieć? Ale dalszy wiersz mi wyjaśnia, o co chodzi z tym proroctwem. Ale to jakoś po polsku w ogóle się nie klei. Zobaczcie. Następny wiersz. I Jahwe powiedział do mnie: dobrze widzisz. Ja bowiem przyspieszam moje słowo, aby je wykonać. A, o to chodzi. Czyli gałązka migdałowca to znaczy, że Bóg przyspiesza swoje słowa, aby wykonać. No tak, logiczne, nie? Logiczne? W ogóle nielogiczne. O co chodzi? Jak to? Co to jedno ma z drugim wspólnego? Nie? No właśnie. Jaki związek ma gałązka migdałowca z przyspieszaniem wykonywania Bożego Słowa? To jest jeden z przykładów konieczności sięgania po dostępne materiały językowe czy inne, które pomagają nam lepiej zrozumieć treść Bożego Słowa. Niektórzy wierzący uważają, że Duch Święty powinien im wszystko objawić. I tak czytają przez lata Biblię. Nigdzie do niczego nie zaglądają. Mi tam nie potrzeba tam znać, tam zaglądać gdzieś tego. Duch Święty mi wszystko pokaże. Duch Święty na pewno jest niezbędny, żeby zrozumieć. I jeśli nie masz możliwości, to tak, Duch Święty ci objawi to, co jest ci potrzebne do zbawienia. Ale jest wiele miejsc Słowa Bożego, które Bóg objawił. Można zrozumieć. I Duch Święty też tym jest obecny. To Duch Święty dał ludzi, którzy zajęli się studium języka, którzy napisali różnego rodzaju nam wyjaśnienia, komentarze, leksykony i dzięki nim możemy zrozumieć lepiej to, co Bóg ma do powiedzenia, szczególnie jeśli mamy do czynienia z tak starymi tekstami. A więc o co chodzi? Hebrajskie słowo migdał pochodzi od czasownika oznaczającego budzić się, czuwać. A ponieważ migdał kwitnie już kiedy? Już w lutym, w Izraelu już w lutym zakwita migdał, czasami nawet w styczniu. Wygląda, jakby się spieszył, by zakwitnąć, podczas gdy inne drzewa śpią, nie kwitną. A zatem kwitnąca gałązka migdałowca jest wizualnym obrazem aktywności, życia, pośpiechu, przed innymi jakby. I w tym sensie Bóg przez ten prosty obraz zwiastuje rychłe wypełnienie Jego Słowa, jakby przyspieszanie Jego Słowa, nadejście sądu, który został już zapowiedziany przez wcześniejszych proroków, jak Izajasz czy Micheasz. W 26 rozdziale tej księgi, w 18 wierszu, czytamy o Micheaszu, który prorokował za dni Hiskiasza, króla Judy, i mówił do całego ludu Judy: Tak mówi Jahwe zastępów. Syjon będzie zaorany jak pole. Jerozolima stanie się rumowiskiem, a góra tego domu jak zalesione wzgórze. A więc jeszcze będziemy później czytali proroka Micheasza i zobaczymy, że jego proroctwo uzupełnia proroctwo Jeremiasza. W tym samym czasie prorokowali. Natomiast w 20 wierszu tego samego rozdziału, 26, od 20 wiersza czytamy, że był także człowiek, który prorokował w imię Jahwe, Uriasz, syn Szemajasza z Kirjat Jearim. Nie mamy zapisanych słów tego proroka, nie wiemy dokładnie, co on prorokował, ale czytamy, że prorokował on przeciwko temu miastu i przeciwko tej ziemi zgodnie ze wszystkimi słowami Jeremiasza. A więc Jeremiasz nie był jedynym takim prorokiem. Był jeszcze Michał, był jeszcze Uriasz, którzy też w tym czasie w innych miejscach prorokowali. Ale co się stało z tym Uriaszem? Wiersz 21. A gdy król Joakim, wszyscy jego wojownicy i wszyscy książęta usłyszeli jego słowa, król usiłował go zabić. Taki los czekał w tamtym czasie proroków Boga prawdziwego. Śmierć. Lecz gdy Uriasz o tym usłyszał, zląkł się, uciekł i przybył do Egiptu. Ale król Joakim posłał za nim ludzi. A więc ten Boży prorok w obawie o swoje życie uciekł do Egiptu, a Joakim posłał za nimi, za tym prorokiem ludzi. Tak go nienawidził. Oni sprowadzili Uriasza z Egiptu, przyprowadzili go do króla Joakima, a on zabił go mieczem i wrzucił jego zwłoki do grobów pospólstwa. I gdyby Joakim mógł zrobić to, co chciał, pewnie to samo zrobiłby z Jeremiaszem, z Michaaszem, z Baruchem, ale czytamy, że Bóg ich chronił. Bóg miał jeszcze ludzi, którzy pomagali Jeremiaszowi. Bóg ich ukrył i król nie mógł na razie targnąć się na nich. Do czasu. Do czasu Jeremiasz był chroniony przez Boga. Natomiast przyszedł czas, gdy Bóg pozwolił, aby jego wierny sługa doświadczył licznych cierpień z rąk Bożych wrogów. Jeremiasz w końcu został schwytany, zbity, wtrącony do więzienia, zamknięty w zbiorniku, gdzie po pachy stał w grząskim błocie, sponiewierany, głodzony, opuszczony. Boży sługa. I wiecie, to jest coś, na czym chcę skończyć. Wiem, że przeciągnąłem, ale wielka księga i próbowałem to ścisnąć jak mogłem, ale nie mogłem porzucić pewnych rzeczy, pewnych myśli. Pamiętajmy, że Jeremiasz był takim człowiekiem jak my. To nie był człowiek wycięty z kartonu, ani zrobiony z żelaza. Ale to był człowiek taki jak my, który miał ciało jak my i miał emocje. I czasami miał wszystkiego dosyć. I gdyby tylko mógł, to porzuciłby niewdzięczną służbę znienawidzonego przez wszystkich proroka. Na koniec chciałbym, żebyśmy wsłuchali się w słowa jego modlitw. Ta księga zawiera kilka jego modlitw i naprawdę zachęcam was do głębokiego przemyślenia słów Jeremiasza z tych modlitw. Jego szczerość jest powalająca na kolana. Jego otwartość, jego bezpośredniość, jak on się zwraca do Boga, jak on rozmawia z Bogiem. To jest coś, czego, kochani, musimy się uczyć od Bożych mężów. 20 rozdział. Od 7 wiersza do 18 mamy jego jedną modlitwę. Zobaczcie, jak co to Jeremiasz się modli. Mówi, Zwabiłeś mnie, Jahwe. Zwabiłeś mnie. Jeremiasz nie wiedział, w co się pakuje. Jeremiasz nie był świadomy tak naprawdę, co go czeka. Bóg mu zapowiedział to, ale w tym momencie on w swej rozpaczy czuje się, jakby Bóg go zwabił, jakby go po prostu przekonał w sposób, który dzisiaj doprowadza go do rozpaczy. Mówi, zwabiłeś mnie, Jahwe, i ja dałem się zwabić. Schwytałeś mnie i pokonałeś. Stałem się pośmiewiskiem na co dzień. Każdy ze mnie drwi, każdy ze mnie szydzi. Gdyż ilekroć przemawiam, to krzyczę gwałt i zniszczenie. Takie miał poselstwo. Tak Bóg kazał mu głosić. Tak, słowo Jahwe, mówi, stało mi się hańbą i szyderstwem na każdy dzień. A gdy postanowiłem, nie wspomnę o nim, a więc Jeremiasz miał takie chwile, kiedy mówi, już mam dosyć, już nie będę mówił, już nie będę głosił, koniec, nie będę. Nie wspomnę o nim, nie przemówię już w jego imieniu. To mówi, to stało się to w moim sercu jak płomień zamknięty w moich kościach. Jeremiasz mówi, nie mogłem nie mówić, to mnie paliło, musiałem powiedzieć. Mówi, chciałem już przestać, już nie chciałem mówić. Ale mówi, to mi od wewnątrz paliło jak ogień w kościach. Musiałem iść z tym poselstwem. Próbowałem, mówi, go zatrzymać, znieść, ale mówi, nie zdołałem. Tak, słyszałem szepty wielu. O, idzie groza dookoła, tak go nazywali. Idzie groza, idzie sąd, idzie groza, wyśmiewali go. Donieście i my doniesiemy na niego. Wszyscy moi przyjaciele czyhają na mój upadek. Może da się go zwabić i pokonać i zemścić się na nim. Ale Jahwe jest ze mną, jak groźny bohater. Dlatego moi prześladowcy potkną się i nie zwyciężą. A więc zobaczcie, Jeremiasz najpierw się żali, ale potem mówi, ale przecież Ty, Panie, jesteś ze mną. Podnosi swoje oczy do góry i mówi, tak, okryję ich wstyd, że im się nie powiodło. Pogrążą się w wiecznej hańbie, w niezapomnianym wstydzie. Jahwe zastępów poddaje sprawiedliwego próbie. On przenika motywy i zamiary. Niech zobaczę Twoją pomstę na nich, gdyż Tobie powierzyłem moją sprawę. Śpiewajcie Jahwe, wysławiajcie Jahwe. On wybawił duszę potrzebującego z ręki niegodziwych. Wow, Jeremiasz naprawdę wznosi się na wielkie wyżyny. I psiu, leci na sam dół. Zobaczcie, co jest w następnym wierszu. Przeklęty dzień, w którym zostałem zrodzony. Czyż nie jest tak z nami, kochani? Czyż nie jest czasami tak z nami, że jednego dnia cieszymy się, radujemy, chwała Panu, halleluja, jesteśmy cali, wiecie, pełni wiary, a następnego dnia, po co ja tu w ogóle jestem, co ja tutaj, nic mi nie wychodzi. Mówi, przeklęty dzień, w którym zostałem zrodzony, dzień, w którym urodziła mnie moja matka. O, niech ten dzień nie będzie błogosławiony. Przeklęty człowiek, który przekazał mojemu ojcu radosną wieść. Urodził ci się syn, chłopiec, i bardzo go tym ucieszył. Niech będzie ten człowiek jak miasta, które Jahwe zburzył bez żalu. Niech słyszy wrzawę z rana, a okrzyk wojenny w południe. Co ten biedny człowiek był winny, że powiedział jego ojcu, że się mu syn urodził, a Jeremiasz teraz jest tak... wiecie, załamany i taki, że tego człowieka nawet tam źle mu życzy w swojej złości. I to zostało zapisane w jego księdze, żebyśmy my widzieli, jak Jeremiasz się czuł. Jak ten człowiek se nie radził ze swoimi emocjami, jak płakał, jak rozpaczał. bo to był człowiek zwykły, taki jak my. To nie był jakiś tytan z żelaza. Bóg powołał tego młodego, prostego chłopaka, Jeremiasza, kapłana, do takiej strasznej, ciężkiej służby. I on czasami miał tego dosyć. Nie mógł tego znieść. Mówi, nie zostałem uśmiercony w łonie. Moja matka nie stała się mym grobem, a jej łono nie zostało brzemienne na wieki. Po co wyszedłem z łona? Czy po to, by oglądać smutek i znój, by dokonać dni w pohańbieniu? Czytając te słowa, myślę o podobnej modlitwie Hioba, który też swojej rozpaczy nie mógł znieść tego, co na niego przyszło. Tu jest zupełnie inna sytuacja. Tutaj mamy Jeremiasza, którego Bóg powołuje i mówi, będzie ciężko, ale nie bój się, będę z tobą, nie zwyciężą cię. Dasz radę. A Jeremiasz mówi, nie daje rady, to jest ponad moje siły. Nie wyrabiam, to doświadczenie jest zbyt ciężkie. I bracia, siostry, jeśli tak się czujecie czasami, że to, co wam Bóg dał do niesienia, jest zbyt ciężkie, nie bójcie się mu o tym powiedzieć szczerze. Nie myślcie, że musicie zaciskać zęby i udawać, że jesteście bardziej wierzący niż jesteście. Możecie powiedzieć Bogu, że macie dosyć i nie możecie tego dźwigać. Bóg se poradzi z taką modlitwą. Bóg was nie potępi, nie odrzuci was, kiedy będziecie szczerzy przed Nim. Przecież On i tak wie, co jest w waszych sercach. To, że ubierzecie to w piękne słowa, to nic nie zmienia. On widzi, co jest w sercach. On zna ten płacz, zna ten ból, wie o tym, że nie radzimy sobie. Możemy z tym do Niego przyjść, możemy szczerze wylać przed Nim nasze serca i o to Bogu chodzi, to się Jemu podoba. Widzimy tutaj głębie Jego wiary, ale też i frustracje, które mieszają się w tej modlitwie. Najpierw wyrzuty i pretensje, za chwilę pieśń chwały, a na koniec rozpaczliwy żal i przeklinanie dnia swych narodzin. Jednak zapewniam was, że Bóg daje sobie radę z takimi modlitwami i woli takie modlitwy od pustych frazesów, od wyświechtanych sloganów, jakimi czasami się posługujemy w modlitwie. Tego się wystrzegajmy, żeby wyświechtane frazesy wypowiadać, rzeczy, których naprawdę nie myślimy, rzeczy, których nie czujemy, rzeczy, które, za którymi tak naprawdę to są dla nas właśnie wyuczone słowa. Nie o to chodzi, kiedy przychodzimy do Boga. Chodzi o to, żebyśmy byli szczerzy i prawdziwi. On takich chwalców szuka, którzy będą Mu cześć oddawać w duchu i w prawdzie. W prawdzie. Nie w wyuczonej religijności, nie w kwiecistych słowach, za którymi nie stoją nasze serca. I jeszcze posłuchajmy jednej modlitwy, krótszej tym razem, z 15 rozdziału. 15 rozdział od 15 do 18 wiersza. Jeremiasz mówi, Ty wiesz wszystko, Jahwe. Wspomnij o mnie. Przyjdź na pomoc. Pomścij me krzywdy na moich prześladowcach. Nie daj mi zginąć z powodu Twojej pobłażliwości. A więc Jeremiasz mówi, zobacz, Boże, jesteś pobłażliwy. Pozwalasz tym moim prześladowcom żyć. Czemu ich nie ukarasz? Czemu ich nie odsuniesz? Czemu z nimi coś nie zrobisz? Czemu jesteś tak pobłażliwy wobec nich? Chcesz, żebym zginął z powodu Twojej pobłażliwości? Wiedz, znoszę hańbę ze względu na Ciebie. To Jeremiasz mówi, ja z Twojego powodu tak cierpię. To przecież ja dla siebie tutaj nie jestem w więzieniu, w błocie. I to dla Ciebie przecież to wszystko znoszę. Gdy odnajdywałem Twoje słowa, mówi, pochłaniałem je. Twoje słowo było mi weselem, radością mojego serca, gdyż wzywano nade mną Twojego imienia, Jahwe, Boże zastępu. A więc był czas, kiedy Jeremiasz, kiedy Bóg do niego mówił, kiedy słyszał to, co Bóg do niego mówił, to on się tym rozkoszował. O, to było wspaniałe, że Bóg do niego mówi. Mówi, nie siadałem w gronie wesołków. Nie siedział tam w towarzystwie, gdzie, wiecie, tam opowiadali żarty i się wyśmiali. Nie, ja, mówi, nie bawiłem się pośród nich. Z powodu Twojej ręki, mówi, zajmowałem samotne miejsce. ponieważ napełniłeś mnie oburzeniem. Bóg objawił mu pewne rzeczy, także w sercu Jeremiasza było pełno gniewu, oburzenia na zło, na nieprawość, to się nie godziło. I on nie potrafił, wiecie, w wesołym towarzystwie siedzieć i opowiadać kawały. Siadał w samotności i myślał o tym wszystkim. Jak on ma to powiedzieć? Jak on ma tym ludziom otworzyć oczy? Dlaczego, mówi, mój ból trwa bez końca? Dlaczego, mówi, moja rana jest nieuleczalna? Dlaczego nie chce się goić? Czy rzeczywiście będziesz mi jak zdradliwe wody, którym się nie ufa? Słyszycie te słowa Jeremiasza? On mówi, Boże, chyba nie zawiedziesz mnie, chyba się nie okażesz takimi zdradliwymi wodami, które raz tak płyną, nie wiadomo czego się spodziewać od Ciebie. On szczerze mówi, z tym, z czym sobie nie radzi, co go nie rozumie, dlaczego Bóg tak się działa, czemu Bóg tak pozwala tym bezbożnym go dręczyć i prześladować, czemu jego rana, mówi, jest ciągle niezagojona. I jaka jest Boża odpowiedź na skargę proroka? Bóg jest dobry. 15 rozdział, 19 wiersz. Wiecie, Jeremiasz tu zadaje Bogu dużo różnych pytań, nie? Więc Bóg mu odpowiada. Tak odpowiedział mi Jahwe. Jeżeli ty zawrócisz, to i ja zwrócę się ku tobie, abyś stał przede mną. Taka jest Boża odpowiedź. Jeremiaszu mówi, zwróć się do mnie. Zwróć się do mnie. Popatrz na mnie. Zaufaj mi. Połóż we mnie swoją ufność. Mówi, a ja zwrócę się do ciebie. Nie zostawię cię. Mówi, zwrócę się i będziesz stał przede mną. Jeśli oddzielisz, mówi, to, co jest cenne od tego, co jest pospolite, będziesz moimi ustami. Będziesz moimi ustami. Jeśli nie będziesz zajmował się pospolitymi, pustymi, głupimi rzeczami, włożę moje słowa w twoje usta. I mówi, będziesz moimi ustami. I mówi, niech oni zawrócą do ciebie, ale ty nie zwracaj się do nich. To jest rada, którą Bóg nam daje. Nie patrzmy na ludzi wokół i nie zastanawiajmy się, że oni mają lepiej, że im nie jest tak ciężko, że im tak się dobrze... To jest wszystko ułuda, to jest iluzja. Bóg mówi, patrz na mnie. Pilnuj swojego życia, żebyś nie był człowiekiem pospolitym. Nie zajmuj się tym, czym wszyscy wokół się zajmują. Nie trać swojego czasu na puste, bezsensowne, pospolite zajęcia. Ale Bóg mówi, patrz na mnie, rozkoszuj się mną. Zwróć się do mnie, wtedy ja zbliżę się do ciebie, ja zwrócę się do ciebie. Ja włożę moje słowa w twoje usta. I wtedy inni niech się do ciebie zwracają, a nie ty do nich. To jest niezwykłe Boże powołanie dla Jeremiasza, ale wierzę, że jest to słowo i dla nas. Kończąc, Księga Jeremiasza, naprawdę już kończę. Księga Jeremiasza jest niezwykłym, natchnionym przez Boga zapisem cierpienia i wytrwałości Bożego sługi w obliczu wielce niesprzyjających okoliczności, niezrozumienia, niewiary i otwartej wrogości tych, którym Boży sługa niósł słowa życia. Nic dziwnego, że gdy Pan Jezus zapytał, za kogo go ludzie uważają, niektórzy twierdzili, że on jest Jeremiaszem. Jeremiasz w szczególny sposób zapowiadał nadejście dobrego pasterza, który położył swe życie za Boże owce i ustanowił nowe przymierze oparte na łasce i umożliwiające dogłębną przemianę ludzkich serc. I niech Boży Święty Duch oświeca nasze duchowe oczy, abyśmy wzrastali w poznawaniu naszego Pana i Zbawiciela, o którym świadczy całe Pismo, również ta księga. Powstańmy do modlitwy. Kochany Panie, dzięki Ci za Twoje słowo, które jest niezwykłe, niezwykłe w swoim przekazie, niezwykłe w objawianiu Ciebie, niezwykłe w poruszaniu naszych serc, rozpalaniu naszych emocji, przekonywaniu nas, oświecaniu nas. Modlimy się, by i przesłanie tej księgi było przed nami odkryte. Panie, żebyśmy nie byli jak wielu ludzi, którzy w ogóle nie czytają tych ksiąg prorockich, którzy myślą, że tam nie ma nic dzisiaj dla Kościoła albo jakieś pojedyncze wiersze. Panie, daj nam łaskę, byśmy czytali ze zrozumieniem, z pomocą Twego Ducha, żeby to Słowo przenikało nas jak miecz obosieczny, jak młot, który kruszy skałę, rozbijając wszelką twardość w naszych sercach, prowadząc nas do pokuty, do opamiętania, prowadząc nas do porzucenia wszelkiego grzechu, do obrzezania naszych serc z wszelkiej nieprawości i do szukania Ciebie całym sercem, poznawania Ciebie. Prosimy, pomóż nam widzieć więcej i więcej z chwały naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, o którym świadczy Mojżesz i psalmy i wszyscy prorocy, w którym Pismo mówi, że jest wielkim ja jestem. Daj nam, Boże, zobaczyć tą cudowność, tą tajemnicę Boga ukrytą w Jezusie Chrystusie. Daj nam oczy, które widzą, które znają Ciebie, Panie, abyśmy mieli bojaźń przed Tobą, abyśmy byli pełni miłości do Ciebie, wiary w Ciebie, poddania się Tobie i życia posłusznego Tobie. Amen. Zachęcam jeszcze, kochani bracia, siostry, do modlitwy. Dzięki Tobie, Ojcze, za kolejną możliwość wsłuchiwania się w Twoje słowo. I jak w innych miejscach Twego słowa możemy odczytywać, jak strasznym jest grzech i jak straszne są konsekwencje życia w grzechu, postępowania ludzi, którzy są zaprzedani diabłu i grzech rządzi w ich życiu. Ojcze, modlę się o nasze serca, żeby były bardzo wyczulone. To, co dzisiaj brat Tomek mówił, żeby bardzo uważnie wsłuchiwać się w głos Ducha Świętego, w głos sumienia naszego serca, które mówią nam. Czasami cicho, ale obyśmy byli właśnie wyczuleni na ten głos. Dzięki, że możemy być tutaj, możemy wsłuchiwać się w Twoje słowo. Amen. Boże Ojcze Wszechmogący Jezu Chryste, ja się tak bardzo dziękuję za tego proroka Jeremiasza. Myślę, że nie za bardzo lubiłam go czytać, bo tyle cierpienia tam było. Chyba bardziej lubiłam Izajasza szukać i czytać i tam te prawdy Boże odkrywać. Ale dziękuję Ci za tą zachętę, żeby zwrócić się całym sercem i i dobrze i wniknąć w te słowa. To, co z tego wykładu dzisiaj, to jest takie przypomnienie dla mnie cudowne, że te 12 lat temu, kiedy właśnie jakby przyszło takie natchnienie, żebyś, Boże mój, rozbijał te wszystkie moje świątynki, które gdzieś były budowane przez tyle lat, kiedy Ciebie nie znałam. I te świątynki Ty swoim słowem kruszyłeś, rozbijałeś, żeby tylko był właśnie ten kamień Jezusa Chrystusa. Ale jest coś takiego, że ta świątynka ego, ona się odnawia, ona jakieś tam porządki jeszcze pewnie są. I Boże, Cię proszę, Cię, ażeby właśnie ta świątynia, tylko ta świątynka, której nie chcę, ale ona gdzieś tam się podnosi. Gdzieś te moje myśli są takie, że ona się gdzieś tam odbudowuje. Proszę Cię o taką łaskę właśnie, o kruszenie tego wszystkiego, bo pragnę patrzeć na Ciebie, bo tutaj to słowo, które mówi, przyjdźcie do mnie, zwróćcie się, ja to słowo biorę. I ja pragnę stać przed Tobą i zwracam się do Ciebie całym moim sercem. I prowadź mnie. I dziękuję Ci za to, za odpowiedzi, które dzisiaj też doszły do mojego serca, bo pytam jako Twoje dziecko. I dziękuję Ci, że jest odpowiedź. I ileż to raz ogłaszam kapitulację, że nie mogę, że zrobiłam po ludzku to, co zrobiłam, ale nic więcej nie jestem w stanie zrobić. I Boże, Ty wiesz, o czym myślę. Bo nie mogę znieść takiego niszczyciela, który niszczy moją córkę, moje wnuki. Po prostu jest to zbyt duży ciężar. I czasami to tak zagłaskuję, błogosławię, błogosławię. Tak, no pewnie się to zmieni, no pewnie i takie widzę jakieś, że to się zmienia i to jest znowu fałsz. I po prostu jest taka myśl, może której teraz nie wypowiem głośno, ale może gdzieś tam w kącie się z kimś podzielę. Tak jak Kierenasz mówił, kiedyż to się skończy. I trudno mi po prostu z tym oddać cześć, chwale i uwielbienie Boże. I wiem, że będzie, że przyjdzie czas, że jest to czas łaski, że też Twoje dzieci mogą się cieszyć tymi obietnicami Twoimi i tym chcą żyć. Właśnie tym, że Ty, Boże, jesteś mocem to całe zło odwrócić ku dobremu. I żebym już w końcu się kiedyś ucieszyła tą moją rodziną i że ten niszczyciel przestanie niszczyć, bo to jest okropne. I jakby nie było w ogóle nad tym ręki Boże, żeby to ochronić. Ale wiem, że Ty jesteś mocem, że Ty to całe zło możesz odwrócić ku dobremu. Tak i w mojej rodzinie, jak i w innych. I za to Ci dziękuję. I żeby już nie było tak smutno, to bym chciała przeczytać i uwielbić Cię tym psalmem 124. Gdyby nie Bóg, który był po naszej stronie, niech powie teraz Izrael. Nie, to ja chciałam czytać, że pójdziemy do domu Pana. To nie to. O, 122. Uradowałem się, gdy mi powiedziano, pójdziemy do domu Pana. I oto nasze nogi stanęły w Twoich bramach, o Jerozolimo. Jerozolima jest zbudowana jak miasto zespolone w jedną całość, bo tam wstępują pokolenia Boga do świadectwa Izraela, aby wysławiać imię Boga. Pan bowiem ustanowił trony sądu, trony domu Dawida. Proście o pokój dla Jerozolimy. Niech się szczęści tym, którzy Cię miłują. Niech będzie pokój w Twoich murach i spokój w Twoich pałacach. Ze względu na moich braci i moich przyjaciół pragnę teraz powiedzieć Tobie, pokój Tobie. Ze względu na dom Pana, naszego Boga, pragnę zabiegać o dobro dla Ciebie. Dziękuję Ci, Boże Ojcze Wszechmogący, Jezu Chryste, za wszystkie Twoje pocieszenia, za Twoją miłość, miłosierdzie i Twoją sprawiedliwość, którą ostatnio ukochałam. Amen. Amen. Opuścił tron dzieckiem był, na ziemię zszedł, swą chwałę skrył, ażeby tu sługą być, swe życie dał, bym ja mógł żyć. To Pan nasz Bóg, to sługa Król, zaprasza dziś, by za Nim iść i życie swe wciąż w ofierze składać Mu. Bo godzien czci jest sługa Król. W ogrodzie tam stoczył bój, na siebie wziął mój ciężar win. Wycierpiał strach, gorycz, ból. Lecz Ojcu rzekł, bądź wola Twa. To Pan nasz Bóg, to sługa Król. Zaprasza dziś, by za Nim iść i życie swe wciąż w ofierze składać Mu. Bo godzien czci jest sługa Król. Spójrz oto ran krwawy ślad, gdzie gwoździe wbił okrutny grzech. Tak cierpiał Pan, Stwórca gwiazd. Ofiarą był za grzechy Twe. To Pan nasz Bóg, to sługa król zaprasza dziś, by za nim iść i życie swe wciąż w ofierze składać mu. Bo godzien czci jest sługa król. Kochany nasz Panie, Zbawicielu, wielbimy Ciebie, że Ty, będąc Panem Panów, Królem Królów, Stwórcą wszystkich rzeczy, przez którego wszystko powstało, co powstało, a bez Ciebie nic nie powstało, co powstało. Panie, dzięki Ci, że Ty uniżyłeś się z wysokości nieba, stając się sługą wszystkich. Dziękujemy Ci, że Ty, który byłeś w postaci Bożej, nie upierałeś się zachłannie, aby być równym Bogu, ale wyparłeś się samego siebie i uniżyłeś się aż do śmierci, i to śmierci na krzyżu, gdzie zostałeś zaliczony do przestępców, gdzie zawisłeś na tym okrutnym krzyżu zbroczonym Twą krwią, wyśmiewany, wyszydzany, niezrozumiany, umierający za grzech całego świata, umierający za mój grzech i za moje liczne przewinienia. Panie, jak słowami wyrazić wdzięczność za Twoje cierpienie, za Twoją mękę, za Twoją śmierć. Jedyne, co możemy powiedzieć, to dziękujemy Ci, wielbimy Cię i modlimy się, by to dzieło krzyża w coraz większej i większej wierze zmieniało nas, abyśmy i my umierali dla siebie samych, abyśmy i my codziennie brali na siebie nasz krzyż, gotowi, by cierpieć, gotowi, by znosić pohańbienie ze względu na Twoje imię, ze względu na Twoje królestwo i Jego sprawiedliwość, ze względu na Ewangelię. Daj, Panie, nam łaskę, abyśmy, radując się w dziele krzyża, radując się z przebaczenia naszych grzechów, oczyszczenia nas od wszelkiej nieprawości, usynowienia nas, przeobleczenia nas w czystą szatę Twojej sprawiedliwości. Panie, abyśmy żyli jak dzieci Twoje, godne, aby nasze życie było godne Twoich dzieci, Twoich naśladowców, Twoich uczniów. Panie, Ty przed swoją męką, spożywając tą wieczerzę paschalną ze swoimi uczniami, wziąłeś chleb i złamałeś go i podałeś swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, jedzcie z niego wszyscy. To niezwykłe, że oni mogli jeść ten chleb, a Ty powiedziałeś: ten chleb to moje ciało, za was wydane, moje ciało. Panie, wiemy, że w tym ciele przybitym do krzyża grzech świata został potępiony, grzech został odkupiony. My zostaliśmy jako ludzie wykupieni z grzechu. Powiedziałeś do swoich uczniów: bierzcie, Jedzcie z tego chleba, jedzcie wszyscy na moją pamiątkę. I my dzisiaj, Panie, jesteśmy tutaj i wspominamy to, czego Ty dokonałeś, to, co Ty uczyniłeś. I dzisiaj będziemy jedli z tego chleba na Twoją pamiątkę. Pamiętając, że nie rzeczami znikomymi, nie srebrem, złotem, nie rzeczami stworzonymi zostaliśmy wykupieni z naszego marnego postępowania, z naszego grzechu, ale drogocenną krwią Baranka Bożego, Bożego Syna, który stał się człowiekiem. Daj nam, Panie, o tym pamiętać i oby to przenikało nasze serca nieustającą wdzięcznością i uwielbieniem dla Ciebie i owocem sprawiedliwości w naszym myśleniu, mówieniu i wszelkim postępowaniu. Amen. Amen. Dzięki Tobie, Panie Jezu, że Ty dajesz się poznać. Dzięki, że dałeś nam się poznać i to zaskutkowało przemianą naszego życia, naszych serc, naszych celów, dążności, pragnień. I też dajesz się poznać dzisiaj tym, którzy Cię nie znają, których życie jest pogrążone w grzechu, którzy nie szukają Ciebie. I dzięki za to, że ten czas łaski trwa i obyśmy byli tymi, którzy będą świecić światłem, które będzie przyciągało do Ciebie. Dzięki, że jesteś, że możemy prosić Ciebie o lepsze poznanie, o więcej doznania, o to, czego potrzebujemy jeszcze, żeby wzrastać, żeby bardziej kochać Ciebie i służyć Tobie. Amen. Amen. Zapraszamy wszystkich, którzy oddali swe życie Chrystusowi jako Panu, narodzili się na nowo z Jego Świętego Ducha, którzy żyją w społeczności z Bogiem, którzy nie tylko nazywają się uczniami Jezusa, ale którzy są Jego uczniami, którzy ciągle są w Jego szkole, uczą się, tak jak dzisiaj nas Tomek zachęcał, by lepiej Go poznawać, bardziej owocnie Mu służyć, żyć życiem, które odzwierciedla Jego dzieło łaski. Zapraszamy każdego, kto wierzy w moc Jego przelanej na Golgocie krwi, w moc Jego śmierci na krzyżu, że tam umarł za moje, za Twoje grzechy. Zachęcamy, by jeść z tego chleba i pić z tego kielicha w ten sposób, zwiastując Jego śmierć, aż przyjdzie. Jeszcze nie przyszedł, oczekujemy Jego przyjścia, wypatrujemy Jego przyjścia, modlimy się o Jego przyjście w chwale. Póki ten dzień nie nastąpi, Pan Jezus pozostawił nam tą prostą pamiątkę chleba i kielicha, abyśmy pamiętali Jego, Jego dzieło, Jego krzyż, moc tego krzyża, moc nowego życia. Pamiętali, że On powstał z martwych, tak jak obiecał, po trzech dniach wstąpił do nieba, skąd też przyjdzie. Przyjdzie w chwale, ustanowi królestwo, które nie będzie miało końca. To wszystko sprowadza się do tego wyrażenia krzyż. Tego się wszystko zaczyna, na tym się wszystko zasadza. Gdy zwiastujemy krzyż, zwiastujemy Jego dzieło, które dokonało się w krzyżu. Nie zwiastujemy religijnego symbolu, ale zwiastujemy dzieło, które tam na krzyżu Golgoty się dokonało za nas, którego nasz wielki Bóg dokonał dla naszego zbawienia. Tak jak zawsze będziemy podawali chleb, będziemy podawali kielich. Najpierw będziemy rozlewali tutaj do tych mniejszych kieliszków. Jeśli ktoś chce pić z kielicha, zapraszamy w drugiej kolejności. Prosimy, bracia, siostry. Powstańmy jeszcze na koniec do modlitwy, bracia, siostry. Kochany Ojcze, dziękujemy za ten czas, który dajesz nam tutaj razem spędzać. Dziękujemy za zdrowie i siły, którymi nas obdarzyłeś, abyśmy mogli pojawić się na tym miejscu. Prosimy, byś błogosławił jeszcze ten czas agapy, to popołudnie, które jest przed nami, nadchodzący tydzień. Prosimy, prowadź nas w łasce, w mocy Twego Ducha. Prowadź nas, Panie Boże, Twoimi drogami. Niechaj Twój Święty Duch strzeże nas od wszelkiego zła, od wszelkiej nieprawości, wszelkiego grzechu. Uzdalnia nas, aby pełnić Twoją wolę z radością, z ochotem, z przemienionym sercem, które Ty ożywiłeś. Prosimy, uzdalnij nas do bycia Twoimi świadkami, Panie Jezu, abyśmy gdziekolwiek mamy możliwość rozmawiać, dzielić się Ewangelią. Uzdalnij nas, żebyśmy się nie wstydzili, żebyśmy się nie bali ludzi tego świata, ale patrzyli na Ciebie i odważnie w mocy Twego Ducha głosili im słowo życia, słowo zbawienia. Jakkolwiek, czy będą chcieli słuchać, czy nie, daj nam, Panie, te odważne serca. Uczyń z nas, tak jak z Jeremiasza, spiżowy mur, żelazną kolumnę, obronne miasto. Dopomóż nam, dopomóż, Panie, na wszystkich naszych drogach pamiętać o Tobie i wielbić Ciebie całym naszym życiem. Tobie, jedynemu prawdziwemu Bogu, oddajemy hołd i cześć i dziękczynienie. Amen. Usiądźmy jeszcze na momencik. Za chwilkę przejdziemy do tego drugiego pomieszczenia. Tam już niektórzy rozkładają, rozstawiają stoły i tak dalej. Więc już wszyscy pewnie zgłodnieli, bo nabożeństwo było trochę dłuższe, ale najdłuższa księga w Biblii, to jak ją w 5 minut omówić? Za tydzień, nie za tydzień, następnym razem, za parę tygodni będziemy rozważali jedną z krótszych ksiąg, księgę trenów. Mam nadzieję, że będzie krócej, chociaż tak będę musiał nawiązać jeszcze do... Będę musiał nawiązać tak do pewnych wydarzeń z księgi Jeremiasza, żeby uzupełnić to, czego dzisiaj nie byłem w stanie powiedzieć. Także zachęcam was do czytania księgi trenów. To chyba jeszcze trudniejsza księga do czytania niż księga Jeremiasza, bo jest krótsza, ale właściwie jest cała pełna łez. Zresztą treny to oznaczają. Ale jeśli ją czytamy, próbując się odnaleźć w tamtym miejscu, próbując odkryć Boże serce, Boże emocje, o to chodzi. Bóg dał nam prozę i dał nam poezję w swoim słowie. Proza przemawia do naszych umysłów. Poezja przemawia do naszych emocji, do naszych serc. Kiedy Bóg mówi w prozie, mówi o tym, co myśli. Ale kiedy Bóg posługuje się poezją, mówi o tym, co czuje. I musimy poznać jedno i drugie. Dlatego zachęcam was, byście nie spieszyli się przez tą księgę, bo wtedy z niej nic nie weźmiecie. Nad poezją trzeba rozmyślać. Trzeba się, że tak powiem, wczuć w to, co autor czuje. I wtedy weźmiecie wiele z tej księgi. Jej centralna część jest nam najbardziej znana i bliska, kilka wierszy, ale cała reszta, obawiam się, że jej w ogóle nie znamy. Dlatego zachęcam was, byście nawet kilka razy, tak jak wiersze, czyta się wiele razy, czytali, modląc się, by Bóg odkrył przed nami swoje serce, jak On patrzy na ruinę swojego ludu. jak On płacze, kiedy Jego lud musi być w taki sposób potraktowany. Mam nadzieję, że uda nam się do tego sięgnąć, jak razem tutaj będziemy to rozważać, ale zachęcam was, byście osobiście przeżywali też to poselstwo, kiedy czytacie osobiście tę księgę. Miałem nadzieję, że dzisiaj zrobię jedną i drugą, ale jak zacząłem rozważać tego Jeremiasza, to widzę, ja tego nie zdążę omówić, a co dopiero jeszcze treny. Pozdrowienia serdeczne przekazuję od Wadima i jego rodziny. Pamiętajmy w modlitwie o nim, o wielu innych braciach i siostrach na Ukrainie. Tam, gdzie on mieszka, jest na razie w jego mieście, samym mieście jest w miarę spokój, ale w okolicach niestety spadają rakiety, często mają alarmy przeciwlotnicze, dzieci są, jak nagrał mi taki film, jak poszedł odebrać Darii ze przedszkola, no to dzieci wszystkie były w piwnicy i tam z piwnicy odbierał go z przedszkola, także mówi, no, że są takie dni, kiedy dzieci są całymi dniami w piwnicach, no wiadomo, ludzie też tam muszą się chować, także w ciągłej takiej niepewności żyją, czy zostaną, czy wrócą. Prosił o modlitwę, a więc pamiętajmy o nim, o innych tam braciach, siostrach, o ludziach w ogóle na Ukrainie, w Rosji też tam widzimy, nie dzieje się dobrze. Mam nadzieję, że dobrze zrozumieliście tą moją analogię z tego kazania, że nie mówiłem, że takie jest słowo Pana, tylko to była ilustracja. Żeby ktoś, nie wiemy, ale to moim zamiarem była tylko ilustracja, tak? To nie było w żaden sposób jakieś tutaj prorokowanie w takim sensie, więc się upewniam, że wszyscy dobrze to zrozumieliśmy. Jakkolwiek co będzie, to Bóg jeden wie i jeśli zechce, to objawi, więc też módlmy się o tą sytuację, która jest za naszą wschodnią granicą, ufając, że jesteśmy w Bożych rękach, że to Bóg również i ten czas historii ma zapisany w swojej księdze, w której wszystko od początku do końca jest mu znane. Dla nas to wszystko się odkrywa, my tylko cząstkowo te rzeczy rozumiemy, natomiast nasz Bóg już wszystko wie. Może jeszcze macie jakieś pozdrowienia, ogłoszenia, informacje, bardzo proszę. Dziękujemy bardzo i prosimy też pozdrawiać braci i siostry w Solcu Kujawskim. Dziękujemy. Dziękujemy i pozdrawiamy braci i siostry w Grodzisku. I do mnie też napisał Sebastian z więzienia, też pozdrawiał, także gdyby ktoś z was, będę do niego pisał list, będę odsyłał, gdyby ktoś z was chciał do niego napisać parę słów, czy jakąś, nie wiem, kartkę z wersetami biblijnymi, coś takiego, jakbyście coś chcieli przekazać człowiekowi, który jest teraz koło Szczecinka, był tutaj w Wejherowie w więzieniu, odwiedzaliśmy go przez wiele lat, więc mamy z nim kontakt, on dzwoni, ale teraz im ograniczyli dzwonienie, mogą tylko raz w tygodniu do jednej osoby dzwonić, więc no, piszę list, więc będę do niego odpisywał. Ja nie mam możliwości tam zadzwonić, tylko mogę odebrać, kiedy on dzwoni. Więc gdyby ktoś z was chciał parę słów przekazać, to możecie mi to napisać i ja mu to też dołączę do tego listu, który będę wysyłał. Też Basia Krupa pozdrawia i też pamiętajmy o niej w modlitwie. Ciągle też zachęcam do tego, żeby dzwonić do niej czy odwiedzić ją. Ona jest w Rumi, tutaj w domu opieki, także też zachęcam, żeby pamiętać o tej starszej siostrze. Jeszcze może jakieś ogłoszenia, informacje? Jeśli nie, to zapraszam wszystkich na smaczny obiad. Wspólnie siądziemy przy tych stołach i mam nadzieję, dalej będziemy kontynuować wielbienie Boga w tym, o czym będziemy rozmawiać. I nawet w tym, co będziemy jeść, gdyż Słowo Boże mówi, czy jecie, czy pijecie, cokolwiek czyńcie, na chwałę Bożą czyńcie. Amen.